NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij Omroep WNL heerst al jaren een angstcultuur die met name wordt veroorzaakt door omroepbaas Bert Huisjes. Onder meer oud-presentatoren Eva Jinek, Roos Mogré en Merel Westrik deelden verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Huisjes zou zich schuldig maken aan pestgedrag, manipulatie en zwangerschapsdiscriminatie. Andere WNL-presentatoren zeggen zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Een man heeft in Duisburg twee kinderen van 9 en 10 aangevallen met een mes. De kinderen raakten volgens de politie ernstig gewond. De vermoedelijke dader is opgepakt. De Nederlandse justitie vraagt vervolging van twee Pakistanen die opriepen om PVV-leider Wilders te vermoorden. De twee zitten in Pakistan. Het OM vraagt Pakistan om hulp bij het verhoren van de mannen. Christian Horner blijft teambaas van Red Bull Racing. De 50-jarige Brit werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een vrouwelijk teamlid. Het besluit van Red Bull betekent dat Max Verstappen komend weekend in Bahrein het nieuwe seizoen als vanouds begint met Horner als teambaas. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Maarten van den Hoven en Joram Kaat. Een hele goede avond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Kleine 10 minuten en dan begint het beslissende Nations League duel van Oranje tegen Duitsland om een Olympisch ticket voor Parijs. En de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat die ploeg van bondscoach Andries Jonker die Duitse krachtpatsers verslaan? De wedstrijd is zometeen integraal te volgen hier bij ons. En in onze studio kijkt international oud-international Jeannette van der Laan met ons mee. Gelijk maar even kijken in Heerenveen waar het vanavond dus allemaal gaat gebeuren. Commentatoren ter plekke zijn Andy Houtkamp en Filip Koken. Mannen, goede avond. Hoe zit het met de sfeer daar, Filip? Loopt het al vol? Ja, het is fantastisch om te zien. Hè? Het is hier aan het vollopen met oranje supporters. En ook behoorlijk wat Duitse supporters hier. Ja, want ook Duitsland vecht voor de laatste kans op deelname aan Parijs. Het is een zenuwenontmoeting voor de speelsters. Voor de supporters zal dat ongetwijfeld anders zijn. Tenminste aan het begin van de wedstrijd. Maar ja, heel veel mensen verwachten hier toch wel verlengingen, penalties. Want ja, deze teams ontlopen elkaar niet zoveel. En ja, laten we eerst maar eens even gaan kijken. Voor Nederland behoorlijk belangrijk de opstellingen. Ja, maar ook behoorlijk gehavend het team van Andries Jonker. Want kijk maar naar Miedema niet aanwezig. Roort niet aanwezig. En ook, wie mis ik nou nog? Filip, help me even. Pelova natuurlijk, die doet ook niet mee. Maar wie doet er dan wel mee? Waar gaat hij het wel mee doen, Andries Jonker? Dat is onder andere met Danielle van der Donk. Zij is er wel bij, was ziek. Er wordt nog wel even gekeken vlak voor de wedstrijd. En het zal niet lang meer duren of ze echt kan spelen. En dan zullen we het weten. Maar Nederland zal moeten winnen van het team van Horst Rubesch. En dat is de trainercoach van, en ad interim trouwens, van het Duitse team. Ja, en dat Duitse team dat heeft maar zeer weinig fysieke problemen. Wat lichte pijntjes, niet meer dan dat iedereen kan spelen daar. Ze kunnen spelen in hun beste formatie. Twee wisselingen ten opzichte van de ploeg die vrijdag met 2-1 verloor van Frankrijk. Waarin ze een slechte eerste, maar een hele goede tweede helft hebben gespeeld. Ja, er komt een andere spits in. En dat is eigenlijk een verdedigende middenvelder, Sidney Lohmann. Die komt voor Lea Schuller. En die Lohmann, ja, die scoorde nu net het enige doelpunt vorig jaar. In de laatste ontmoeting tussen beide landen. Toen Duitsland in Sittard met 1-0 won. Nederland was in die wedstrijd overigens wel beter. Zij start voorin naast de grote vedette Alexandra Popp. Dat voor betreft de opstellingen van Duitsland. Goed, dank Andy en Filip. We komen zo meteen bij jullie terug. 10 minuten dus nog, dan wordt er afgetrapt. Bij ons hier in de studio zit Jeannette van der Laan, onze analist. Fijn dat je er bent, Jeannette. Dankjewel. 29 keren ja. International ja. geweest. In 2003 afscheid genomen. Ja. En afgelopen december afscheid genomen van de carrière die je daarna hebt gehad. De Tweede Kamer. Klopt. Hoe gaat het met je? Ja. Het gaat goed. Ja, uitgerust. Fit, veel gesport, veel tijd met mijn zoons doorgebracht. Dus ja, het gaat goed met me. Zin om voetbal te kijken? Ja, maar de spanning stijgt wel een beetje. Hè. Dit is een wedstrijd die ik nog nooit heb gespeeld. Er staat heel veel druk op. En het is een rechtstreeks duel. Hè. Dus het gaat om een Olympische ticket. Dus ja, er staat veel op het spel. 10 minuten nog. Wat gebeurt er nu in de hoofden van de speelster? Ik hoop dat ze een beetje loskomen van alle spanning om hen heen. Hè. Dus het publiek, het geluid. Maar ik denk dat de zenuwen, op het moment dat ze zo meteen teruglopen naar de kleedkamer, zich klaarmaken en natuurlijk wel een explosie hebben. Want dat hoort natuurlijk ook gewoon bij. Wieke Kaptein, een van de speelsters die vanavond in de basis staat. Daar gaan we het zomaar eens even over hebben, die opstelling. Maar eerst even luisteren naar de bondscoach. Want onze verslaggever Rivka op het veld vroeg aan Andries Jonker waarom hij die 18-jarige middenvelder laat beginnen vandaag. Omdat ik denk dat ze daar klaar voor is. En omdat we er nodig hebben. En ze hebben in Schotland al een keer onder grote druk moeten presteren. 1-0 voorsprong. Dat is prima. En wij denken dat we er nodig hebben. Het gaat om het team. Het gaat niet om leeftijd. Het gaat om kwaliteit. En Damaris Egurola zit dus weer op de bank. Je kiest weer voor iemand anders boven haar. Ik kan me voorstellen dat veel mensen haar hier wel hadden verwacht. Is dat een tactische keuze of gaat het ook om kwaliteit? Nee, iedereen weet dat Dama een uitstekende speelster is. Maar we spelen met 1 verdedigende middenvelder. En daar gaat mijn voorkeur nog steeds uit naar Jackie Groene. En we willen diepgang hebben op het middenveld en dynamiek. En dan zijn Danielle en Wieke ja, de beste speelsters daarvoor. Ja, en dan gaat het niet meer om status of leeftijd. Maar om wie heeft die kwaliteit dan? Ja, die heeft Wieke. Ik kan me voorstellen dat je blij bent dat Danielle van der Donk fit genoeg is om te starten. Hoe lang kan ze spelen vandaag? Dat moeten we nog zien. Nu is Dama ook aan het warmlopen. En als die warming-up goed gaat, dan gaat Daan beginnen. Dus daar ben ik nu in afwachting van. Dat hoop ik dan maar. En als het goed gaat, dan weet ik dat natuurlijk niet. Ik heb geen glazen bol. Maar wel afgesproken, je begint alleen als je echt goed voelt. Hoe zit het verder? Want er waren wat andere twijfelgevallen. Zijn er meerdere speelsters die geen 90 minuten of zelfs 120 kunnen maken? Ja, daar ga ik wel van uit. Dat is niet anders dan van de week. Maar we hebben er echt alles aan gedaan om iedereen zo fit mogelijk te krijgen. En dit is het. Afgelopen vrijdag erkenden een paar speelsters dat ze best wel last hadden van spanning in die eerste helft. Nu is dit een echte alles of niet wedstrijd. Wat ga je eraan doen om te zorgen dat dat vandaag niet gebeurt? Ze kennen eigenlijk de klappen van de zweep wel. En ik denk dat het enorm helpt dat we hier spelen. Spanje is toch wel gerespecteerd. Waarbij ze zich realiseren van als we dit en dat niet voor elkaar krijgen, krijgen we het moeilijk. En ik denk dat tegen alle andere landen anders is. Zegt de bondscoach Andries Jonker, ja, Jeannette, goed genoeg is ze, dus zet ik haar in het veld. Vind je dat een logische gedachte van Jonker? Ja, en ook wel een herkenbare gedachte. Jonker is ook mijn trainer geweest, zo ken ik hem. Ook als hij er niet genoeg vertrouwen in had dat de kapitein het zou aankunnen, had hij het echt niet gedaan. En zijn logische verklaring is natuurlijk ook gewoon dat Damaris wat meer richting de verdediging speelt. En dat daar gewoon de positie van Groene is. En dat hij power wil naar voren toe. Dus ik snap wel waarom hij kiest voor kapitein. Ja, is het risicovol? Dat zou ik zo op voorhand niet willen zeggen. Nee, in ieder geval is het logischer om dan maar zoveel mogelijk spelers op een eigen plek te laten spelen. Op een eigen positie. En dan maar wat minder ervaring in het veld. Dat is dan maar zo. Ja, en je moet ook wel ervaring krijgen door het te doen. Qua vertrouwen, hè, want een aantal spelers is er niet bij. Pelova niet, Miedema niet, Danielle van der Donk. Nou, gaan we zo meteen zien. Is dus een twijfelgeval. Ja, het is ook niet heel lekker voor een elftal, lijkt me. Als je al zo'n belangrijke wedstrijd moet spelen. Dat je dan ook nog al die twijfel voelt in zo'n aanloop, lijkt me. Nee, dat is in dat opzicht niet de meest ideale voorbereiding. Maar goed, de selectie is breed genoeg. En Nederland is natuurlijk ook wel van een behoorlijk niveau. Dat je mag verwachten dat andere speelsters dan ook gaan opstaan. En dan is vanavond zo'n moment. Maar ik vind het een beetje gek als ik het zo hoor over Danielle van der Donk. Van ja, ze gaat op. Ze is er wel bij, maar we gaan het zo beslissen. Minuten voor de wedstrijd. Nou ja, ze is belangrijk genoeg om natuurlijk er alles aan te doen om te kunnen starten. En ik verwacht ook wel dat ze start. Maar er werd natuurlijk gevraagd van kan ze 90 minuten of 120 minuten vol maken. Nou ja, daar heeft Van der Donk zelf ook wel over gezegd de laatste tijd. Dat ze vermoeid is, zowel fysiek en mentaal af en toe. Ja. Maar ze is heel belangrijk voor het team. En ik denk cruciaal dat ze begint en zo lang mogelijk speelt. Want wat doet spanning dan, denk je? Want ze was ziek of ze is dus misschien nog een klein beetje ziek. Zorgt de spanning er ook voor dat pijntjes misschien verdwijnen? Die adrenaline? Ja, de adrenaline maakt natuurlijk wel dat je er klaar voor gaat zijn. Ja. Nou heeft Van der Donk inderdaad van de week gehad over haar vermoeidheid of de belasting, de bondscoach ook. Het is de hele week eigenlijk over gegaan. En Het is een feit natuurlijk, het speelt. Ja. En dat zien we ook aan de blessures. Ja. Maar is het niet ook een risico om het er zoveel over te hebben? Want het wordt ook een groter en groter thema daardoor. Ja, je zou dat het kan groter worden. Maar het is wel wat bij in ieder geval bij Van der Donk speelt. Dat heeft ze zelf aangegeven. Maar ik verwacht wel dat ze professioneel genoeg is. Kijk, als er iemand naar de Olympische Spelen wil, dan is Van der Donk het. Dus ze zal ook echt wel alles uit de kast halen om het nu zo goed mogelijk te doen. Maar ja, het is wel de belangrijke speelsters zijn er niet. Van der Donk half wel, half niet. Dat ben ik wel met je eens. Dat je dat niet te veel moet benadrukken. We moeten gewoon winnen. Ja, precies. Juist met die speelsters die je dan hebt, moet het maar gaan. Werkt het nog zo voor in het geval van der Donk, dat als er zoveel op het spel staat, een Olympisch ticket, dat je die pijntjes dan net even wat beter kan verdragen? Dat je denkt, nou, dan deze wedstrijd maar en we gaan ervoor. Ja, zo werkt dat. Ja, ze moet. Ze is op een top professional. Ze zal zich er overheen moeten zetten. Het komt helemaal goed, hoor ik. Dat hoop ik wel uit te stralen. Maar het wordt wel een hele zware wedstrijd. Kijk, ja. Duitsland is natuurlijk wel een taaie tegenstander. Parijs is nog ver. Ja, nog 90 minuten verwijderd. Dinner at 8, that sounds fine. I suppose it means we'll turn up around 9. Bought a bunch of flowers just for her. She says the burden's on the receiver. I opened the door and you walked in. The scent of wild jasmine. The room seemed to freeze in time. My regular table will be just fine. Radiant and elegant you might be, but your concentration is so golightly. Both of your eyes reflecting the moon. You really think you own the room. What game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Get up, reading the signs. It's turning out to be a real good time. Now who'd have thought that entertainment lies in the winter of your discontent? Now we sit at the table face to face. Queen takes pawn, check on checkmate. I feel your foot brush against my leg. Not that easily led. You flutter your eyes and you toss your hair. I have to say that it is kind of unfair. Now let me tell you, baby, now what's in store. Win the battle, but I'll win the war. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? Even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Although my feelings are all juxtaposed, but the truth be told, I'm as fickle as hell. But gentlemen, have a kiss and tell. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Jamie Cullum en Get Your Way in Langs de Lijn en Omstreken. We gaan zo langzaam richting het Abel Enstra Stadion voor de wedstrijd van Nederland tegen Duitsland. Jeanette kijkt met ons mee hier in de studio. Jeanette van Laan, wat denk je ervan? moeilijke wedstrijd, maar ik verwacht dat we gaan winnen. 2-1. Nou, antwoord op die vraag gaan we krijgen de komende 90 minuten. De enige vraag die we nog hebben voor Filip en Andy is... doet Danielle van der Donk mee? Ja, ze doet mee. Rechts zie ik staan naast Lynette Berenstein. Goedenavond. Fantastische atmosfeer hier bij deze hele belangrijke wedstrijd voor Oranje. Want tegen de Duitsers in 2016 nog winnaar van het goud in Brazilië bij de Olympische Spelen. En deze wedstrijd bepaalt wie van de twee naar de Olympische Spelen in Parijs gaan. En jullie zeiden het al, die weg naar Parijs is helemaal niet zo lang als je normaal zou denken. Want het gaat maar over 90 minuten, misschien 120 minuten. Maar we gaan een beetje van 90 minuten uit. Wordt spannend en wordt een sensatie. Oranje, helemaal in het oranje. En ook de kousen, alles op en aan. En Duitsland in het zwart met wit. Ja, en Duitsland speelt met rouwbanden. We zijn overigens nu onderweg. En rouwbanden vanwege het overlijden van... recentelijk Andy Bremen en Frans Beckenbauer. Dat is al wat minder recent, dat overlijden. En nu probeert Kasper Rijn meteen druk te zetten bij de linksachter Sarai Linder van Duitsland. Ja, Linder wint dat duel. Ja, wat kunnen we verwachten van Duitsland? Het heeft een rampjaar achter de rug. 2023 uitgeschakeld in de poolfase bij het WK. Ja, en dat terwijl... zo'n 10, 15 jaar geleden Duitsland onverslaanbaar was in Europa. 6 EK's achter elkaar won. De laatste daarvan in 2013. Maar zo onverslaanbaar in Europa is Duitsland helemaal niet meer. Dat komt in ook op heel veel kritiek te staan. Want ja, de Bundesliga en überhaupt het Duitse vrouwenvoetbal... dat was toonaangevend lang in Europa. Maar ja, dat is Spanje momenteel. Spanje tegen wie Nederland toch zo'n kansloze nederlaag leed. Vooral door een... beroerde eerste helft. Daphne van Domselaan gaat nu met de voet op de bal staan. Ja, Oranje speelt 5-3-2. Dus met zogenaamde wingbacks. Aan de ene kant is dat Brugs. En aan de andere kant is dat Kirsten Kasperij. Speelster van Manchester City. Nu is het uitkijken geblazen. Want de Duitsers gaan meteen in de aanval. Het was weer wat onrustig achterin. In de beginfase nu een overtreding gemaakt door Oranje. Dit is datgene waar men een beetje bang voor was. Want dat gebeurde afgelopen vrijdag tegen Spanje ook. Een hele matige eerste helft. Een matige openingsfase. En dat moesten ze bekopen met een 2-0 achterstand bij rust. Daar gaan we natuurlijk niet van uit. Maar wel een eerste vrije trap voor de Duitsers. Ja, daar gaat waarschijnlijk Linder achter staan. Of nee, dat is een andere linksboot bij Duitsland. Die bal gaat nemen. Duitsland dat nu een vrije trap neemt. Die bal ligt halverwege de helft van Nederland. En daar komt Pop waarschijnlijk ingelopen. Ja, die gaat diep, maar ja, daar kan ze er ook niet bij. Veel 100 te van die. Scherp genomen. 100 van die. Ja, ja. Laten we... 100 van die. Moest er even over nadenken. Maar wellicht dat nog allemaal gaat komen. Andy. Ja, goed. Achterin probeert Nederland de bal goed vervolg te geven. Want de bal gaat hard. Via na de spits Lina Berenstein. Berenstein probeert zich vrij te maken, maar dat lukt niet. En dus neemt Duitsland weer over. Via de rechterkant is het Brand van Wolfsburg. Veel speelsters van Wolfsburg in het Duitse team. Bijna op eentje na allemaal speelsters uit de Duitse competitie. Die ene is Nusker, die speelt bij Chelsea. En die Nusken die is dus de enige niet-speelster in dit basisteam. Wat vooral bestaat uit Wolfsburg en uit speelsters van Bayern München. Balbezit voor Duitsland aan de linkerkant. Kijken of dat iets kan opleveren voor Linder. Linder met rechterbeen voorzet geven. Maar goed verwerkt door Jacques Groenen. Ja, dan wordt Danielle van der Donk even in het gezicht geraakt door Linder. Van der Donk gaat liggen. Ja, voelt eens even aan het gezicht. Kijken ook eens even vragend naar de scheidsrechter van vandaag. Die hebben we nog niet genoemd. Stephanie Frappard. Ja, ook beroemd geworden in het mannenvoetbal vanwege het WK in Qatar. Waar zij een wedstrijd mocht fluiten. Costa Rica tegen Duitsland. Deed ze zeer verdienstelijk. Maar ja, ook zij floot de wedstrijd van Spanje tegen Nederland. Dan niet die van vorige week. Maar die op het WK, die kwartfinale, die overigens ook verloren ging. Na verlenging voor Nederland. Ja, we zien nog eens een keer een herhaling van dat gevalletje. Waarbij Van der Donk wat ongelukkig die... hand in de gezicht kregen. Het valt verder allemaal weer mee. Van der Donk kan verder spelen. Ja, maar het is toch wat Duitsland wil hoor. Er volop inklappen. En als het moet nog hard ook. Nu is er balbezit voor Lieke Martens. Lieke Martens zoekt aan de rechterkant Kasperij. Of is dat Kasperij? Ja. Kirsten Kasperij, speelster van Manchester City. Maar die kan de bal niet binnenhouden. De hoop is een beetje, en ik moet zeggen dat ik die hoop ook heb, dat Lieke Martens, die niet in de beste fase van haar interland leven zit, dat die vandaag op gaat staan en kan laten zien dat Miedema vervangen is eigenlijk door haar. Want zij is een van de betere speelsters altijd geweest in het team van Oranje. Nu balbezit voor Danielle van der Donk, die de bal terugspeelt. En weer een beuk krijgt. Weer laten de Duitsers zien van jongens, die van der Donk, die kunnen we hebben. Die gaan we meteen even flink aanpakken. En dan kun je daarna terugkomen en zeggen van sorry, het was zo niet bedoeld. Maar toch, de aanvoerster van de Duitsers, en dat is Alexandra Pop, die raakt weer van der Donk even flink. En de vrije trap is al genomen. Ja, van der Donk is kwetsbaar, natuurlijk. Dat weten de Duitsers ook. En Alexandra Pop, wel een pure winnaar, hè? Die zo verbeten op jacht naar weer een volgende titel. Ze heeft er al zoveel gewonnen. Ja, die hakt eventjes van de Donk omver. Ja, daar staat Duitsland ook onbekend. Overigens is het niet alleen maar een keiharde ploeg. Ze kunnen wel degelijk ook heel goed voetballen. Ze hebben veel technisch mooie speelsters in huis. Maar ze hebben ook wel speelsters die behoorlijk kunnen doorglijden. En af en toe een voor hen dan een nuttige overtreding kunnen maken. Zoals we dat zojuist zagen voor Pop. En het is natuurlijk zaak voor de Duitsers om Danielle van der Donk, een beetje ziekjes als ze is, zich niet thuis te laten voelen op dit veld. Nu een technisch foutje weer bij Nederland, bij Martens, waardoor Duitsland weer mag gooien. Filip, ik heb hetzelfde gevoel als afgelopen vrijdag. Het is, de beginfase is heel slordig, veel balverlies. Nu is het spitsen die de bal kopt, maar wordt door de Duitsers via Bühl verder gekopt. En dan zit daar de linker van Caitlin Dijkstra onder. Ja, en dan heeft Nederland wel even balbezit, maar niet voor lang. En wordt men weer teruggedrongen op eigen helft. Nu is het spitsen die goed kopt naar Lieke Martens. Martens houdt de bal even bij zich. Speelt hem naar de rechterkant, naar Kasperij. Kasperij kan komen. Nou, maak maar wat stappen. Ja, dan wordt ze, als ze iets te lang wacht en draalt, dan wordt ze van de bal afgelopen. Maar is het balbezit toch weer voor Oranje. Goed gedaan door Lieke Martens naar Kasperij. Kasperij raakt de bal dan weer kwijt. En gaat de bal wel over de zijlijn. Het laatst geraakt door een Duitse speelster. En dus mag er gegooid gaan worden door Oranje. Ja, je mag hetzelfde gevoel hebben als vrijdag. Ja, Nederland is inderdaad in die openingsminuut een beetje zorg. Maar ja, Duitsland is ook weer geen Spanje. Die hebben geen Hermoso, die hebben geen Bonmati. Geweldige speelsters op het middenveld. Ja, bij Duitsland is het nog wel eens zoeken om wie er in de basis moet staan op het middenveld. Nu een kopbal van Berestein en de keeper durft daar niet te vangen. Waarom vangt ze hem niet? Merkwaardig, die bal komt zo hoog. Die kon ze klem pakken, dat durft ze niet. Nu kan Nederland de aanval vervolgen en is daar een schot. En dat gaat ruimschoots naast, maar dat zag er wel eventjes en dreigend uit. Ja. Wiekenkaptein haalt uit van grote afstand. Hij is weliswaar aangeraakt inderdaad. We gaan zo dadelijk een corner krijgen, maar hier was dan toch voor het eerst een aanvallend momentje van Nederland. Ja, het was een goede zwieper voor het doel van de Duitsers. En dus kan er een corner worden genomen omdat die bal uit de doelmond werd weggetikt. Half door een Duits. En Sherida Spitze gaat de eerste corner van de wedstrijd nemen vanaf de rechterkant. Onder handgeklap van het publiek. Helemaal vol zit het hier en dat is leuk om te zien. Natuurlijk is dat leuk om te zien. Afgelopen vrijdag 22.000 mensen in Spanje. En hier dus ook helemaal uitverkocht. Daar komt de bal van Spitze. Strak richting de tweede paal. Weer twee vuisten van die keeper. Nou, ga die maar lekker onder vuur nemen vanavond. Want die ziet er niet zo zeker uit. Nu is het Jacky Groene die de bal probeert onder controle te krijgen. Maar dat lukt niet. En dan gaat de bal de diepte in. Uitkijken geblazen. Want daar is een hele snelle Luman, wil ik zeggen. Loman, ik kon mijn eigen teksten niet meer lezen. Loman die was heel snel weg. En die kan niet verder komen dan een aanval richting het doel van de nog niet geteste Daphne van Domselaar. Maar ik denk dat Oranje even iets beter in de wedstrijd begint te komen. Ja, dat zal nodig zijn ook. Duitsland speelt wel wat anders, zo te zien, dan in vergelijking tot de wedstrijd zoals ze begonnen tegen Frankrijk afgelopen vrijdag. Toen speelden ze met een zogenaamde doppelspitsen. Met Pop en met Schüle van Bayern München. Twee echte nummer 9 naast elkaar. Zoals Horst Rubisch dat wel vaker placht te doen, maar dat doet hij nu niet. Pop staat er weliswaar nog, Schüle speelt niet. En dus die Lohmann die je zojuist noemde, dat is een aanvallende middenvelder die van achter Pop speelt. Ja, die, ze spelen dus nu wat anders. Het is eigenlijk meer 4-2-3-1 bij Duitsland. Met Pop dus als de diepste speelster. Ja, dat is zo'n goeie. Ook groot, hè? Hedel. Ja, groot, sterk. Twee keer verkozen tot beste speelster van Duitsland. Ja, hij heeft al zoveel gewonnen. Wat moet je nog op haar zeggen, bijna. Ja, het is geen frelle speelster, geen technicus, maar ja, ze is zo verbeterd. Het is een echte leiderstype. En die zullen ze nog wel missen met de 32 jaar als ze binnenkort afscheid zal moeten gaan nemen. Maar dat wil ze nog altijd niet. Goed, de volgende kans voor Oberdorf en via Kasparij wordt het een hoekschop voor Duitsland. Eerste hoekschop nu voor Duitsland. We hebben er eentje gehad voor Oranje. Eentje nu voor Duitsland vanaf de linkerkant. We zagen net de shot van Horst Rubesch. De 72-jarige bondscoach, ex onder andere HSV, Borussia Dortmund. Ook in België gespeeld bij Standaar. Kon fantastisch koppen. Die zal vast wel een fan zijn van Pop. Omdat hij ook goed kan koppen. Eerste hoekschop vanaf de linkerkant. Kijken wat hij gaat opleveren voor het Duitse. Bal bij de eerste paal wordt daar weggekopt. Goed weggekopt en kan er meteen overgenomen worden door Jackie Groene. Groene schiet de bal in het blauwe ineens. Om het in goed Nederlands te zeggen. En daar kan alleen Berenstein vanuit de verte oplopen. Zo, die dacht ook van, weet je wat? Jullie kunnen er wat van. Ik kan er ook wat van. Berenstein die geeft Katrien Hendring gewoon even een flinke beuk. Maar die staat weer, is een sterke, stoere, robuuste verdediger. Ja, je zag dat van tevoren al aankomen. Ik denk dat Berenstein ook een signaal wil afgeven. Dat hij van de Donk in bescherming wil nemen. Van de Bronk die al zoveel moest incasseren. Overigens nu een grote kans voor Duitsland. En het is dat die bal niet goed wordt teruggegeven door Clara Bühl. Waardoor haar teamgenoten daar niets meer mee konden. Pop en ook Lohmann. Want dat was nog een gevaarlijke uitbraak van Duitsland. Berenstein liep dus zo die centrale verdediger Hendrich onderuit. En dat deed ze wel bewust. Om ook eens even te tonen aan de Duitsers. Ja, jullie kunnen fysiek spelen. Maar als het moet, kunnen wij dat ook wel. En dan is Berenstein er wel eentje van. Niets aan de hand, wilde ik zeggen. Maar de scheidsrechter heeft toch gefloten. Voor een vrije trap. En die vrije trap is voor Duitsland. We zitten in de 11e minuut van de wedstrijd. Er komen nog steeds mensen binnen. Nou, dan heb je niets gemist. Het is nog altijd 0-0. En Duitsland tegen Nederland. In dit Abel Enstra stadion moet wat moois gaan opleveren als de bal halverwege de helft van Oranje ligt voor die vrije trap vanaf de rechterkant. En ik zie daar de aanvoerster voor klaarstaan om die bal in Alexandra Pop is dat zelf die de bal met links zal mogelijk zal gaan nemen. Ik denk het haast wel. Ze staat er helemaal klaar voor. En dat betekent dat ze uit de spits in ieder geval weg is. En dat is wel prettig, want ze kan heel goed koppen. Maar dat zijn er meer bij de Duitsers. Daar komt die vrije trap richting tweede paal. Wordt geraakt door een oranje speelster. Ja, en die bal gaat maar net naast. Hè. Dijkstra is degene die hem het laatst raakte. En dat scheelt. Dan was echt Daphne van Domselaar totaal kansloos geweest. Nu is het slechts een hoekschop voor Duitsland. Ja, dit is wel het gevaarlijkste moment tot nu toe in de wedstrijd. Dat is inderdaad de vrije trap, niet van Pop, maar deze keer van Clara Bühl. Die met links trapte. En ja, die ging gevaarlijk naar de spits van Duitsland die daar kwam inlopen. En de centrale verdediger, maar inderdaad, Katelijn Dijkstra kopte daar. En die bal gaat maar net voor Nederland aan de goede kant van de paal. Nu Bühl met de corner vanaf de linkerkant. Nu stevig weggekopt door Dominique Janssen. En Wieke Kapteijn verovert nu de bal op Nederland. Ja, hij is nog op eigen helft. Er staan vijf Duitse speelsters onderheen. Ze heeft dus wat hulp en wat steun nodig. En ze houdt daarom in. En de aanval krijgt een vervolg met een prima paas op Kasparij op de rechterkant. Nu is Martens daarvoor in. Is Berenstein voorin. Maar ja, daar kan ze de bal niet krijgen. Twee speelsters van Duitsland houden Kasparij af voor een goede voorzet. En Nederland mag werpen. Ja, ik gingen wat mensen, wat laatkomers in mijn beeld staan. Het is de inworp voor Oranje die is genomen. En Duitsland heeft balbezit. Maar daar is Van der Donk die bijna de bal weet over te nemen. Bal gaat over de achterlijn. En dus een doeltrap voor de Duitsers. En na 13 minuten nog altijd 0-0, Philip. Zo is het. En Duitsland is wel beter. Is sterker. Heel af en toe ja, doet Nederland wat terug. En ja, heeft die Duitse kiepster het even moeilijk. Het zijn twee rare momenten geweest van die Duitse kiepster. Dat is Merle Froms. Waarbij ze de bal kon vangen en dat niet deed. Nu een terugspelbal richting Dominique Janssen. Riskant, riskant, riskant. Groene legt de bal eventjes dood onder de zool. Dat doet ze heel goed. En drijft dan de bal naar de rechterkant waar Kasparij aan speelbaar is. Maar Kasparij leidt balverlies tegen Linder. Clara Bühl even geraakt door Groene. Maar de bal blijft nog binnen. Bühl nog altijd in balbezit en dan liet ze door de krachten heen. En neemt Groene over namens Nederland. Die speelt Berenstein in. Nog altijd de bal op de eigen helft van Nederland. En Berenstein legt de bal helemaal terug naar Van Domselaar. Nou ja, ook Jackie Groene kreeg een tikje hoor. Die moest eventjes bijkomen. Nu is het Esmee Brugs die de bal heeft. Het is duidelijk wat de Duitsers willen. Flinke ringklappen en kijken of je Oranje de Leeuwinnen bang kunt maken. Nou ja, het is knap als je een Leeuwin bang weet te maken. Dus zal dat ook niet gebeuren als Jansen de bal tikt op Spitsen. Spitsen kijkt en ziet daar in de diepte wel Berestein lopen. Maar die wordt niet bereikt. En dan gaan de Duitsers meteen weer in de aanval. Nu krijgt Pop een tikkie en gaat het spel wel verder. Gaat de bal de diepte in? Nee. Ja, hij gaat wel de diepte in, maar niet naar een Duitse speelster. Want Buhl wordt een beetje over het hoofd gezien. En die bal gaat de diepte in wel over de zijlijn. En de inworp is voor Oranje. Ja, we hebben bijna een kwartier gespeeld. 0-0 de stand. Ik vind dat Duitsland beter in de wedstrijd zit. Ze staan beter, zoals dat zo mooi heet. Ze stralen iets meer vertrouwen uit. En Nederland worstelt en zoekt naar de vorm. Ja, ze hebben toch veelal de lange bal nodig richting Berestein om eruit te komen. En Van der Donk, ja, ze speelt. Ze is belangrijk voor het team. Maar ja, ze wordt zo hard aangepakt dat ze nog geen goede acties heeft kunnen ondernemen tot dusverre. Nu Dominic Jansen legt een balletje terug naar Van Domselaar. En Pop gaat jagen op die bal. En daardoor moet Van Domselaar die bal over de zijlijn schieten. Ja, dat... Dat moest ze wel, want er werd zo flink gejaagd op haar. Het was een slechte terugspeelbal. Daarmee breng je je keeper in de problemen. Bal over de zijlijn mag er gegooid gaan worden aan die rechterkant. Bal is gegooid op Lohman. Lohman tussen twee oranje speelsters in. Gaat de bal over de zijlijn. Het laatst geraakt door een oranje speler. In dit geval was dat Wieke Kapteijn. Die de bal het laatst raakte. En dus speelt overigens van FC Twente. En is de inworp aan die rechterkant voor Duitsland. Halverwege de helft van Oranje. Alweer een kwartiertje gespeeld. Nog altijd 0-0 de stand. Nog geen kansen gezien. Aan beide kanten niet. En dus wat dat betreft een terechte 0-0. Nu probeert men vanuit Duits oogpunt de bal voor het doel te krijgen. Lukt niet. En dan mag er gegooid gaan worden. Wel door de Duitsers. Omdat weer Wieke Kapteijn ertussen zat. En die heeft de bal het laatst geraakt. Ja, Wieke Kapteijn die dus vandaag de voorkeur heeft gekregen boven Egorola. En de kapitein heeft verdedigend de handen in ieder geval vol aan Lohman die nu weer aan de bal komt. En dan moet de kapitein, dat was overigens niet de fout van kapitein, die moet daar snel weer naartoe. Ja, dat is een beetje haar verantwoordelijkheid zo te zien. Nu gaat de bal helemaal terug naar de doelvrouw van Duitsland, Vrooms. Vrooms heeft oog voor Linder, maar daar speelt ze de bal niet naartoe. Dat wordt voorkomen door Berestein die lijn dichtzet. En nu maar weer een hoge bal, denk ik, van Vrooms. Want een andere oplossing is het toch nauwelijks. Ja, Lohman gaat ook maar eens even wijzen van geef hem maar hard, geef hem maar diep in de richting van Pop. Die daar het kopduel aangaat met Kasper Heij. Nog altijd balbezit voor Duitsland. Duitsland heeft dus de bal aan de linkerkant van het veld via Buhl. En dan gaat de bal naar voren, maar daar zit Oranje goed tussen. Bijna Berestein die gelanceerd werd. Maar de bal gaat net nog over de zijlijn aangeraakt door Duitsland. Inworp voor Danielle van der Donk. Doet dat snel naar Berestein. Maar Berestein krijgt de bal op de zij en dus rolt die bal weg van haar. Gaat in de voeten komen. Kwam in de voeten van een Duitse. En dus balbezit weer voor het team in het wit met zwart. En zij spelen de bal terug op keeper Merle Vrooms. Ook van Wolfsburg. Die heeft de bal nu aan de voeten. Ja, kijkt om zich heen. Naar wie kan ik hem kwijt? Dan maar weer lang. Terwijl de wave geprobeerd wordt in het stadion te laten rondgaan. Dat lukt amper. Het balbezit voor Oranje achterin. Voor Jansen. Dominic Jansen. En dan via Lieke Kapteijn gaat de bal naar voren en kan Oranje in de aanval gaan. Met Lieke Martens. Martens probeert Van der Donk aan te spelen. En Van der Donk moet dan weer rennen voor de leven bijna. Omdat ze wordt achtervolgd door Sjoeken Nusken. Nusken die dreigde om een beukje uit te delen. Om lichamelijk contact, om een schouderduw uit te delen. En Van der Donk, trouwens dat is de opdracht voor alle Nederlandse speelsters wel. Wil uit de duels blijven, dat is duidelijk te zien. Ja, dat zei de bondscoach ook van tevoren. Laten we proberen om uit de duels te blijven. Want voetballend, ja, dan kunnen wij wel thuis een partij geven. Maar het is zo moeilijk als we er echt een fysieke partij van maken om dat te winnen. Hoewel, dus zei hij er ook nog bij, wij ook wel een aantal speelsters hebben die dat ook wel kunnen. Maar ik denk in totaal dat Nederland, als het alleen maar om het fysiek gaat, dat moet afleggen. En gelukkig is dat niet het geval. Nu op de rechterkant verdedigend voorover Duitsland de bal en denken ze aan aanvallen. 21.128 toeschouwers hier. Afgelopen vrijdag waren het er ietsje meer, maar niet veel meer in Sevilla bij Spanje tegen Nederland. Dat is knap, 21.000. Genieten van het voetbal van Oranje. Alhoewel, nog niet echt genieten, omdat het nog niet heel goed is. En nog geen kansen. Nu gaat de bal weer over de zijlijn. Het laatst geraakt door Linder. En mag Oranje gooien. Is er een klein probleempje bij Kirsten Kasper Heij. Die even een bal tegen de neus aan kreeg. Via Een voet of misschien zelfs wel een voet tegen de neus. Nou, ze heeft de bal in handen in ieder geval. En ze kijkt om zich heen. Het kan wel weer. En dus gooit ze de bal op Lieke Martens. Martens bal meteen kwijt. Is nog niet in haar hum in deze wedstrijd tot nu toe. Want heeft al een paar keer balverlies geleden. Is natuurlijk wel inherent aan haar spel. Balbezit voor Duitsland. Nog op eigen helft. De bal gaat naar voren. Naar Brandt. En Brandt heeft de bal dan verder doorgespeeld naar voren. Maar die bal komt niet aan. Is het balbezit weer voor Daphne van Domselaar. En probeert het publiek het nog maar een keer met die wave. Wat in ieder geval beter gaat in vergelijking tot de wedstrijd met Spanje. Is dat we geen situaties meer krijgen dat Sherida spitsen. Centraal achterin. Ja, een 1 tegen 1 duel moet gaan met een snelle spits. Zoals dat tegen Spanje wel het geval is. Met Paraluelo. Het werd ze er een paar keer uitgelopen. En het is natuurlijk niet de bedoeling als je zo speelt met spitsen daar. Dat ja, spitsen dan degene is die daar 1 tegen 1 moet komen te staan. Dat moet dan of Dijkstra zijn of Dominique Jansen. En nu over zijn rolletje in de handen van Domselaar. Nu hebben we geen duels gezien waarbij Pop dan op snelheid het duel aan moet met spitsen. Dat wordt nu voorkomen. Dus tactisch gezien gaat het tussen die drie centralen achterin wel ietsje beter verdedigen. Nu weer een mooie aanval en daar komt Duitsland weer. Maar goed verdedigd door Jansen. Ja, het was gevaarlijk hoor. Maar Jansen stak er keurig haar voet tussen. En nu probeert Oranje iets te gaan doen in de aanval met Lieke Martens. Martens langs 1. En speelt de bal de diepte in. Dat is een goede bal op Berestein. Berestein met de borst droog maken. En dan lukt het even niet. Maar het schot uit de tweede lijn zou mooi zijn. Maar helaas over het doel het schot van Danielle van der Donk. Als zij, de speelster van Lyon, toch die openingsgoal had kunnen maken. Dit was een goede aanval. Opgezet door Lieke Martens. Goed gedaan ook door Linette Berestein. Maar het schot van der Donk gaat over het doel van keeper Vrooms. Ja, Vrooms die nu eventjes rustig met de bal staat. En ja, de doeltrap nu overlaat aan een van de centrale verdedigers. Maar ze krijgt de bal onmiddellijk weer. Waarna Martens gaat jagen op de bal. En dus een hoge bal komt in de richting van Pop. Ja, daar zit Groene weer tussen. En Duitsland probeert de bal weer te veroveren. En die knallen er weer in. Maar nu wordt een duel gehouden door Van der Donk. Wordt die bal nog binnengehouden? Ja, met de hak notabene van Kasparij. En nu komt Groene er weer goed tussen. Groene, prima een duel gewonnen van Pop. Maar ja, daarna wordt de bal weer ingeleverd en gaat de bal weer terug naar de keeper van Duitsland. Oh, Vrooms wordt opgejaagd door Berestein. En moet die bal even meenemen. Schiet hem dan matig weg. Maar die bal komt toch nog aan bij Pop. Het dweilorkest begint ook te spelen. Dat zijn ze hier wel gewend in Heerenveen. Als de bal in het bezit van de Duitsers is. En SB Vugts nu moet opletten. En doet dat goed. Speelt de bal terug. En dan de lange trap van Domselaar. Die gaat wel richting Lieke Martens. Maar daar is alles mee gezegd. Want Duitsland kan de bal weer overnemen aan die rechterkant. En dan weer de aanval gaan zoeken. En die aanval wordt gezocht door Oberdorf. Ja, dat lijkt op Hens van der Donk daar op het middenveld. De scheidsrechter ziet het en laat het begaan. Ja, Duitsland speelt iets verzorgder. Maar Nederland komt zo langzamerhand ook wel ietsje beter in de wedstrijd. En gaat wat meer duels op het middenveld winnen. Spitsen nu in balbezit. Centraal achterin, zo'n beetje bij het eigen strafschopgebied. Dijkstra aan de zijlijn krijgt nu een balletje aangespeeld van der Donk. En haalt er in ieder geval de inworp uit voor Nederland. Nee, hij wordt gegeven aan Duitsland. Ja, applausje van Horst Rubesch. Bijna 73 jaar en die vindt dat nog altijd heel mooi. Het zou wel eens zijn laatste wedstrijd kunnen zijn. Want hij is nog altijd interim bondscoach. En toen aan Alexandra Pop werd gevraagd. Ja, wie vind je dan dat de opvolger moet worden van Horst Rubesch eventueel? Toen zei ze, Jurgen Klopp. Dat is ook wel leuk. Tuchel komt ook vrij. Ja. Ik denk dat Louis van Gaal wel iets voor het Duitse team zou zijn. Nee hoor, dat is een nieuw grapje. Balbezit voor de Duitsers via de keeper Merle Vrooms van Wolfsburg. Een van die zeven speelsters van Wolfsburg. Als de bal naar voren gaat en komt die slecht teruggespeeld. Maar gelukkig goed opgelet door Jansen. Het was slecht teruggespeeld door Dijkstra die nu de bal weer heeft gekregen. Via Van Domselaar. Van Domselaar, Dijkstra naar bal naar voren. En dat is een goede beweging, maar wel een overtreding. Dat moest ze wel maken, Nusken. Omdat het een uitstekende beweging weer was van Jacky Groene. Die ik lekker vind voetballen in die openingsfase. Eerste kwart van de wedstrijd, want we hebben 23 minuten gespeeld. Het staat bij Nederland tegen Duitsland nog altijd 0-0. Ja, inderdaad. Groene is nou zo'n middenvelder die inderdaad steeds meer duels gaat winnen. En die is heel erg belangrijk in het heroveren van de bal van Nederland. Laat zich niet zo van de wijs brengen. Ja, Groene ziet er ook wel fit uit. Hoewel, ja, in Spanje toen moest ze ook de training onderbreken. Maar nu oogt ze fit. Spitsen. Met een balletje breed naar Dijkstra. die rechts centraal speelt in het verdedigende driemansblok. En daar wordt gezocht naar Berestijn. Berestijn laat de bal van de voet springen. En die is nu weer in Duitse handen. Ja, ik moet zeggen, Berestijn is wel heel actief daarvoor in. Wordt nog niet echt gevonden. Net als Martens, die nu de keeper eventjes opjaagt. Al gaat naar voren richting Pop. Die krijgt een beukje in het ruggetje van de lange spits. En natuurlijk is dat dan Spitsen die de spits even onder vuur neemt. En moet nu bij scheidsrechter Frappard komen. Nou, zo ernstig was het nog ook weer niet dat je er een uitbrander moet geven. Spitsen gaf een klein duwtje in de rug van Pop. Maar Pop is natuurlijk een hele slimme. En die denkt, als ik nu heel erg veel theater maak en heel erg doe alsof ik veel pijn heb, dan zal de volgende overtreding van Spitsen een gele kaart opleveren. En Spitsen zegt, ja, Frappard, zo erg is het allemaal niet. Je ziet het gewoon uit de mond komen. De vrije trap is ondertussen genomen door Duitsland. Clara Buhl aan de linkerzijlijn probeert daar voorbij Ketlin Dijkstra te komen. Daar is weer een aanval van Duitsland in de maak. En een 1-2'tje waarbij Kasper Rijden tussen zit. En ja, Nederland krijgt die bal maar moeilijk weg. Buhl nu opnieuw. Speelt de bal door de benen van Van der Donk. En daar een schot van afstand. En op de paal. Op de paal geschoten door Sjoeke Nusken. Daar komt Nederland ontzettend goed weg. En daarna een vrije trap voor Duitsland vlakbij de 16 meter. Hier is Duitsland ontzettend dicht bij de 1-0. Een afstandsschot van Sjoeke Nusken, de speelster van Chelsea. Heel goed, bijna niet te zien dit voor Van Domselaar, die ook te laat naar de hoek gaat. Te laat zou zijn geweest, maar Nederland wordt hier gered door de paal. Ja, vrije trap dat wel. En dat is ook op een bijzonder prettige plek voor de Duitse ploeg. Want de bal ligt zeg maar in de as van het veld. Metertje of 20 van het doel van Van Domselaar. Want er was een overtreding op Sydney Lohmann. En speelster van Bayern München krijgt dus de vrije trap mee. Wie staat er klaar voor? Clara Buhl. Die neemt bijna alle vrije trappen. Staat er klaar voor om die vrije trap eventueel te gaan nemen. Ik zie ook Pop daarbij staan. Die kan het volgens mij ook wel. Of de aanvoerster. Ja, dat is Alexandra Pop. Maar ik denk dat het Buhl wordt. Alhoewel, Pop staat ook wel echt zo te kijken van ik ga hem in die hoek jassen. Daar komt de aanloop, het fluitje van de scheidsrechter. En het is Buhl, die schiet in de muur. En ook de rebound komt voor de voeten van een Duitser, in dit geval Hegering. Maar die bal gaat naast het doel van Van Domselaar. En zo is deze een gevaarlijke minuut, mogen wij wel zeggen, achter de rug. En levert het niets op, nog altijd 0-0. Ja, ik zag Alexandra Pop na deze momenten even omdraaien en naar de teamgenoten applaudisseren. Zo van, jongens, dit hebben we goed gedaan. Niet te lang over treuren dat die bal tegen de paal ging. Maar we hebben ze goed in de tang. En ja, als ze dat inderdaad bedoelde, dan heeft ze daar niet helemaal ongelijk in. Want Duitsland zit beter in de wedstrijd dan Nederland. Maar dat wil nog niet zeggen dat Nederland kansloos is. Sterker nog, hier is wellicht een kansrijke aanval voor Berestijn. Die doorbreekt aan de linkerkant en probeert een teamgenote te vinden. Berestijn dreigt naar links, dreigt naar rechts. Houdt dan eventje in en legt die bal weer terug naar Esmee Brugs. Brugs probeert dan die bal voor te geven. Dat lukt, want dan wordt hij uit de doelman gespeeld. En is daar balbezit nu voor Alexandra Pop. Pop die de bal totaal verkeerd raakt. En dat is heel prettig, want die bal kan door Kasperij worden gehaald aan de rechterkant. Kasperij langs haar tegenstander. Langs de tegenstander 2. Nee, want de eerste tegenstander die is alweer terug en heeft de bal ontfutseld. Maar Spits heeft de bal opgevangen. Stond goed opgesteld. 1-2'tje. Goed gedaan door Oranje. Dit is een aardige aanval. Met balbezit aan de rechterkant voor Dijkstra. Geeft hem aan de rechterkant. En dan komt de bal wel voor het doel. Maar niet echt lekker voor het doel. Want Kasperij krijgt de bal niet bij een mede oranje speelster. En dus wordt er uitverdedigd door Duitsland. Uitkijken geblazen. Spitsen niet de snelste, maar wel de slimste. Heeft de bal teruggespeeld op Van Domselaar. Ja, Spitsen stond daar goed opgesteld. Dat was even nodig ook. Want daar stond Clara Buhl vlak bij haar. En die had er eventueel voor het nul gekund met de bal. Allebei dertigers. Nu Danielle van der Donk aan de rechterkant. Ja, kijkt eventjes, waar staat Berestijn? Daar staat Berestijn. Die probeert ineens Martens aan te spelen. Maar Martens had er niet echt op gerekend. Oeh, Pop probeert met een hoogheverbeen nog bij die bal te komen. Die raar opstuiten. Maar nu is er een bal voor Dominique Janssen. Nederland probeert nu, eindelijk eens een keer bijna alle veldspeelsters op de helft van Duitsland. Nederland probeert nu aan te vallen over de linkerkant. Ja, ik zit te kijken. Waarom wacht Janssen? Het is een beetje een rondootje nu. Achterin, maar nu gaat de bal dan wel naar voren. Nu kan Oranje in de aanval gaan. En is het Aardig werk, wilde ik zeggen. En dat is het ook van kapitein. Die wordt vastgehouden, maar het spel gaat verder. Omdat Oranje balbezit heeft. En de bal in de voeten van Berenstein wordt gespeeld in het strafschopgebied. Met drie Duitse speelsters tegenover zich. Komt ze eruit naar de achterlijn. Bal voorgeven, dat lukt niet. En dan gaat de bal over de achterlijn leveren. Slechts, maar wel goed werk van Berenstein. Een hoekschop op. Wat een dreiging van Berenstein toch? Die wordt aangespeeld in het strafschopgebied. Drie Duitse speelsters om zich heen heeft. En dan slalomt ze door en dan probeert ze een voorzet te geven. En dan wordt ze goed verdedigd. Dat dan weer wel door Marina Hegering. Een van die twee centrale verdedigers die allebei bij Wolfsburg spelen. Vijf dus in totaal van Wolfsburg. Momenteel de nummer 2 in de Bundesliga van Duitsland. 1 punt achter Bayern München. Ja, dat zijn de twee grote clubs in het vrouwenvoetbal momenteel in Duitsland. Ja, daar draait alles zo'n beetje om. Ja, Eintracht Frankfurt doet ook nog een beetje mee, maar is toch echt in nummer 3. Nu wordt de bal weggebokst door Frans, die heel veel wegbokst, maar dat weet u inmiddels wel. En dan een aanvallende overtreding van Nederland. Dat heeft een blessure tot gevolg bij Wieke Kapteijn. Er ligt ook nog een Duitse speelster daar op de grond. Die is er ook niet al te ongehavend uitgekomen. Ja, wie zou daar zijn? Ja, dat is Kathleen Hendrich. Die centrale verdedigster die wordt aangepakt door kapitein. En ja, dit wordt dan beschouwd door de scheidsrechter Stephanie Frappard als gevaarlijk spel van kapitein. Vandaar nu de vrije trap voor Duitsland. Dat was een prachtige hoekschop van Sherida Spitsen. Die hem echt dermate knap plaatste in het bovenhoekje. Dat die keeper echt heel veel moeite had, die Marten Vrooms. Merle Vrooms, om die bal uit de bovenhoek weg te krijgen. Goed, dat was de eerste halve mogelijkheid voor Oranje om een doelpunt te maken. Maar de bal is nu weer over de zijlijn gegaan. Na een half uur spelen is er de inworp voor Duitsland aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Oranje. Er worden wat metertjes gesprokkeld. Wordt gevraagd, maar niet gevonden nog. En nu wel. De bal gaat naar voren richting Nusken. Maar die raakt de bal wel. Die gaat over de zijlijn. En de inworp is terechtgekomen voor Oranje bij Jansen. Ja, dat was een inworp van Julia Gwin, de rechtervleugelverdediger van Duitsland. De strafschoppen nemen van Duitsland. Ja, die Gwin was degene die zei meteen na de wedstrijd tegen Frankrijk. Ja, we speelden in de eerste helft angsthazenvoetbal. Ja, dat werd er niet altijd in dank afgenomen dat ze zo streng was voor de eigen ploeg. Maar ze zei ja, het was wel een beetje zo. Maar ik heb het misschien met die term wat overdreven. Maar we speelden toch vooral een hele goede tweede helft. Nu Berenstein over de rechterkant probeert er langs te komen. Dat lukt maar niet. En nu wordt ze stevig aangepakt. Is daar een vrije trap bij de rechterhoekvlag voor Nederland. Na een overtreding van Kathleen Hendrich, die centrale verdediger. En dat heeft Berenstein toch maar weer handig gedaan. Ja, en dat betekent dat Spitsen zich zal gaan melden aan die rechterkant voor de vrije trap. Terwijl Berenstein even de schoenveter moet strikken. Want die was door Hendrich zo'n beetje uit de schoenen gelopen. En dus mag er een vrije trap worden genomen. De bal ligt een meter of 3 van de cornervlag vandaan. En Spitsen legt hem nu even klaar. En Berenstein gaat een plekje opzoeken. Namens Oranje in de buurt van de eerste paal, denk ik. De rest staat zo'n beetje bij de tweede paal in de buurt. Ik zie Esmee Brugs onder andere staan. Daar is de vrije trap van Spitsen. Hard en strak. Oh, dat is dat je niet op rekent, Martens. Maar de bal gaat via weer een Duitse. En weer via Hendrich over de achterlijn. En dus een... Nu een hoekschop voor Oranje. Het is de derde hoekschop in deze wedstrijd voor Nederland in de 33e minuut. Spitsen legt de bal weer klaar. Ik zie dat Kasparij redelijk dichtbij staat. Spitsen zou nog kunnen kiezen om hem deze keer kort te nemen. Maar dat doet ze niet. Die bal gaat het strafschopgebied in. Maar wordt verlengd door een Duits hoofd. En daar opgepakt helemaal bij de andere zijlijn door kapitein. Kapitein gaat richting de achterlijn. En probeert daar een voorzet te geven. Maar ze wordt goed geschaduwd door twee Duitse tegenstanders. Nu Van der Donk. Van der Donk probeert die bal in de 16 te geven. Dat lukt wel. Maar geen Nederlandse speelster kan daar nog iets mee doen. En nu een mooie achterstand bij langs gehaald door Groene. Die de bal dan geeft aan de linkerkant. Daar houdt Dominic Jansen zich om. Dat is een goede voorzet. Die gaat in de richting van Berenstein. Maar die komt niet aan koppen toe. Wel hoort hij af en toe hier het oe en aan. Er wordt nog wel wat meegeleefd hier in het Abelentse stadion. Ja, is toch mooi. 21.000 mensen bij een wedstrijd van Oranje. Zo'n belangrijke wedstrijd inderdaad. En we hadden er veel meer gekund. Want het was al heel snel uitverkocht. Toen bekend werd dat dit zo'n belangrijke wedstrijd werd. Nederland-Duitsland overigens niet... Nederland-Duitsland zoals we vroeger hadden, hoor. Ik ben een oude man en toen keek je nog naar Nederland-Duitsland als zeer, zeer kwalijke tegenstanders die waar je echt ook hele andere bewoordingen voor had kunnen gebruiken. Je bent zo oud dat je de bondscoach van de Duitsers van vandaag nog echt hebt zien voetballen. Ja, die heb ik echt zien voetballen, Horst Rubesch. Hij is maar 6 jaar ouder dan ik. Dus dan klopt dat wel. Met balbezit voor Oranje. Jans heeft de bal in de voeten van Martens gepaast. En die geeft hem mee aan Brugs aan de linkerkant voor Oranje. En die geeft hem naar het middenveld, naar kaptein die hem onmiddellijk weer teruggeeft. Naar achteren, naar uw balbezit voor Spitsen naar Kasparij. Kasparij, de vleugelbek aan de rechterkant, heeft daar Groene gevonden. Groene is doorlopend aanspeelbaar. Die zit echt heel goed in de wedstrijd. Dat is al eerder gememoreerd. Kaptein kijkt eens even naar de linkerkant. Daar is Esme Brugs nu in balbezit. Brugs, die hebben we nog weinig in beeld gezien. Tenminste niet in balbezit. Brugs probeert een balletje terug te geven. En daar komt de voorzet in de richting van Berestein. Die komt niet aan de bal. En nu kan Duitsland eruit komen met 4 speelsters. Nu tegen 2 verdedigers van Nederland. Dit kan wel eens heel gevaarlijk gaan worden. Spitsen nu op snelheid met Alexandra Pop. Pop die wil binnendoor. En dat was niet slim gedacht. Want daardoor kon Dominique Janssen net op tijd terugkomen. En werd deze uitbraak van Duitsland verijdeld. Philip. Oranje speelt verdedigend veel beter dan tegen Spanje. Het is veel meer op elkaar afgestemd. Heel duidelijk te zien dat de gaatjes die er waren afgelopen vrijdag tegen Spanje een beetje dichtgeniet zijn. En dat is goed gedaan. Spitsen speelt uitstekend daar centraal achterin. En wordt ook goed gesteund op de momenten dat het ook moet. Door onder andere, die ik erg sterk vind, Jacques Groene. Maar ook Jansen speelt een uitstekende wedstrijd voor ons nog achterin. Balbezit voor Duitsland aan de linkerkant. Bal wordt voor het doel gegeven. Wordt gekopt bijna richting Pop. Maar dat balletje van Brandt komt niet aan. Wordt weggewerkt uit de verdediging door Oranje. En weer opgevangen door Hendrich. Hendrich geeft een balletje naar Gwin. En daar valt Duitsland dus aan over de rechterkant. En daar komt kaptein. Die komt net niet aan de bal. En die raakt hem weer kwijt. De bal gaat nu naar Clara Buw aan de linkerkant. Nu het strafschopgebied in. Kan ze daar nog wat mee? Handjes op de rug bij Kasparij. Dat ze maar zeker wil zijn dat ze hem niet tegen de handen krijgt. Sarah Linder, de linksachter. Wil die bal ineens in de 16 meter geven. Waar Alexandra Pop nu de bal probeert hoog te houden. En de bal wordt weggerost door Esme Brugs. Ja, dat was weer een mooie beweging hoor van Berestein. Die daar best wel lastig is voor die verdediging. De voorzet wordt eruit gehaald. En Jacky Groene probeert Lieke Martens te bereiken. Doet dat goed Martens. Uitstekend zelfs. Heeft hem op Van der Donk gepaast. En krijgt hem terug. En Martens, nu is het 2 tegen 2. Martens naar Berestein. Berestein. Kan die wat doen met die bal? Hij wordt naar de rechterkant uitgeweken door haar directe verdedigster. En moet dan helemaal terugkomen lopen om die bal toch maar mee te kunnen geven aan Dijkstra. Dijkstra bal naar voren. Kan daar... wie is dat aan die rechterkant? Natuurlijk kaptein. En iets mee. Oh, dit is een overtreding. Goed voor een gele kaart. Gele kaart zal gaan komen voor Hendrich. En Hendrich heeft daar... Een terechte gele kaart in ontvangst genomen door Frappard gegeven. Want de overtreding was een gemene op Linette Berestein. Echt een harde overtreding op de enkel van Berestein. Zelfs op de voet. Echt zo'n rot overtreding die pijn doet. En dat blijkt ook wel. Ja, omdat Berestein daar aan die rechterkant zo vanuit stilstand ineens kan versnellen. Ja, waardoor die voet van die Duitser te laat bij de bal kwam. Ja, die Duitser neemt dan het risico dat ze die voet meeneemt. En dat zal ze waarschijnlijk ook niet zo erg vinden dat ze Berestein heeft getroffen. Wel dat het nu al geel heeft, want dat telt wel. In de eerste helft al een gele kaart voor de centrale verdediger Hendrich. Daar werd dus eventjes aan de noodrem getrokken. Het heeft even geduurd. Berestein krijgt applaus, ze staat weer. En de vrije trap zal zo dadelijk worden genomen door Sherida Spitsen. De aanvoerder kijkt eens met die argus ogen. Wie zal ik er eens uitpikken van Oranje die de bal erin kan werken. Met het rechterbeen vanaf de rechterkant. Twee vrouwsmuurtje. Twee speelsters in de muur voor Duitsland. Keeper staat daar klaar. Maar die bal gaat voor het doel komen. Zal niet in één keer worden geschoten. Of gaat ze iets geks doen? Sherida Spitsen. Het zou heel knap zijn als ze hem rechts langs de muur in die korte hoek daar zou kunnen plaatsen. Maar dat doet ze niet. Met haar linkerarm geeft ze aan. Daar ga ik hem leggen. Laag, maar niet laag genoeg om hem goed voor een Oranje speelster te krijgen. Bal wordt wel opgepikt door Oranje. Bal aan de linkerkant voor Kasperij en dan weer naar Spitsen. Oranje is bezig aan een lekkere fase. Inderdaad, Clara Buw kan ze daar nog bij. Een duel met Berestein. En Berestein is wat sterker. Die wint dat. Krijgt hem weer terug van Kasperij aan de rechterkant. En Berestein nu met een voorzet. Die wordt weggeknikt daardoor Hegering. Maar Nederland ja, gaat beter spelen naarmate deze eerste helft vordert. Ze waren toch een half uur lang niet beter dan Duitsland. Sterker nog. Duitsland had het beter voor elkaar. Duitsland was ook aanvallend gevaarlijker. Duitsland heeft de beste kans tot nu toe gehad. Met een schot tegen de paal waar Nederland echt ontsnapte. Maar de laatste paar minuten ja, gaat het allemaal wat beter bij het Nederlands team. En nu is er dan een opening. En daar komt de kans aan voor Duitsland. Daar komt Dominique Janssen net op tijd. Oh, fantastisch gedaan door Dominique Janssen tegen Julia Gwin. De rechtsback van Duitsland die daar het 16 meter gebied alleen dreigde binnen te lopen. En Janssen nam een sprint en was op tijd bij de bal. Ja, want dat was de plek waar Esmee Brugs eigenlijk die speelster had moeten opvangen. Maar Brugs was in de aanval en kon dat dus niet doen. Heeft nu balbezit. Dat lag helemaal open aan de rechterkant voor Duitsland. En het was een geweldige inzet en sprint van Janssen die ervoor zorgde dat de kans ongedaan werd gemaakt. Nu gaat de bal naar de rechterkant. En is het balbezit voor Oranje via een inworp. Gaat dat gebeuren aan die rechterkant door Kersten Kasper. Ja, Engelsen noemen dat de commentator's curse. Hè. Zit je net te vertellen dat Nederland een paar minuten lang echt wat beter speelt. Krijg je ineens een hele grote kans voor Duitsland. Dominique Janssen nu. 40ste minuut, daar zijn we nu aan beland. We hebben nog dik 5 minuten te gaan. Ik denk zo'n 2 minuten aan blessuretijd. We hebben een paar blessuregevalletjes gehad. En Dominique Janssen is een balbezitter. Geeft hem naar Sherida Spitsen. Zo'n beetje ter hoogte van de middellijn. Janssen gaat eens even kijken wie ze kan aanspreken. Dat is nu Brugs aan de linkerkant. En nu tilt Martens de voet op. Daar rolt hij onderdoor. Waardoor hij bal nu weer in Duits bezit is. Ja, Duitsland nu in de aanval via de rechterkant. Pop die de bal weer kwijtraakt. Dat is maar goed ook, want er stonden er weer een paar te wachten. Maar het is een gelijkopgaande strijd daar aan de rechter- en linkerkant van ons. Als Oranje tegen Duitsland speelt al 40 minuten lang. En er nog altijd 0-0 staat. 1 bal op de paal. Maar ook, en dat was een schot van Duitsland. Maar ook Oranje is een paar keer gevaarlijk in de buurt van het doel geweest. Nu Jacky Groene die de bal even terug speelt. En via Dijkstra gaat de bal dan weer naar Jacky Groene. En Van de Donk stond ook nog even te wachten. Nu gaat de bal dan maar naar voren. Maar daar kwam net Wiekenkaptein, Kersten Kasperij, kwam net teruglopen. Terwijl de bal de diepte inging. En dus is er weer balbezit voor Duitsland. Voor Marina Hegering, de centrale verdediger. Die wordt achtervolgd door Berestein. Dat boezemt Hegering toch wel wat angst in. In die zin dat ze het duel niet aan durft te gaan met de bal op de voet. En hem weer teruggeeft aan Merle Vrooms, de keepster van Wolfsburg en van het Duitse nationale elftal. Dat is al een paar jaar. Sinds het EK 2022 is ze de nummer 1 van Duitsland in de goal. En Vrooms wordt heel vaak in het spel betrokken. Ja, ik zei al, ze stond heel vaak. Ze vangt heel weinig. Nu de bal voor Kathleen Hendrik, die andere centrale verdediger. Ja, de enige met een gele kaart in deze wedstrijd tot nu toe. Bal bij Pop, maar die raakt hem kwijt en dan kan er overgenomen worden. Weer, dit is een rot overtreding. Van achteren weer die Pop die een beuk uitdeelt aan haar tegenstander. In dit geval Danielle van der Donk. Echt een rot overtredingetje, want je voelt het niet aankomen. Je ziet het niet aankomen. Het is van achteren eventjes, zoals bij ijshockey tripping, eventjes tegen de enkels beuken. En dat is een rot overtreding. Geen gevolgen voor Pop. Maar het bal is wel voor Oranje. Slechte paas. De diepte in door Dijkstra. Caitlin Dijkstra van FC Twente. En die bal komt weer automatisch terecht bij Vrooms. Ja, ik kijk nog even naar die vorige kans van Gwin. Vereideld door Dominique Janssen. Ik moet wel zeggen, de Duitsers die hebben wel een aantal kansen gehad op uitbraken. Maar ze hebben toch niet die absolute topsnelheid zoals de Spaanse vrouwen dat vrijdag wel hadden. Dat is dan ook weer het geluk voor Nederland. Dat ze niet tegen die topsnelheid aanlopen. Nu Clara Buhl die naar binnen komt. Heeft het lastig met Groene. Groene doet dan bijna genoeg. Maar de bal gaat helemaal naar de rechterkant. Naar Gwin, naar de rechter vleugelverdediger. Die de bal nu voorgeeft in de richting van Pop. En daar kopt Sherida Spitsen die bal net weg in de buurt van Pop. Dat was weer een mogelijkheid voor Duitsland. Maar nu let de Spitsen weer heel goed op. 43ste minuut. 0-0. De bal gaat weer voor het doel komen en uitkijken geblazen. Want daar is de mogelijkheid weer voor de Duitsers. Via Nusken die schoot. Vlak daarvoor Brandt in balbezit. Nu komt de bal voor het doel. En Pop kopt de bal in de handen van Van Domselaar. Gevaar hoor, daarvoor in. Na die bal vanaf de rechterkant die op het hoofd komt van Alexandra Pop. En Pop die kopt de bal, de aanvoerster dus van de Duitsers, recht in de handen van Daphne van Domselaar. Ja, Van Domselaar zag deze bal aankomen. En ik zie dat Alexandra Pop zichtbaar aan het balen is. Ja, omdat ze vermoedelijk haar gedachten een beetje kan lezen. Omdat ze niet echt een hoek kon uitkiezen daar. Want die hele goal lag open. Rechterhoek lag vrij, linkerhoek lag vrij. Maar de keeper stond in het midden en die kreeg de bal op een presenteerblaadje. Daar baalt Pop van. Kasparij speelt nu de bal naar voren toe. Waar Berestijn, ja, die ook een beetje geïsoleerd daar voorin staat, daar niets meer kan met die bal. En dus nu weer balbezit voor Hegering, die de bal diep geeft in de voeten van Spitsen. En Dijkstra kijkt eens even om zich heen. Heeft nu balbezit, verdedigend bij Nederland. Geeft hem maar aan een middenvelder. Aan Van der Donk, die de bal breed geeft naar Kasparij, die dan even goochelt. En Dijkstra kan nu overnemen. De bal is toch weer voor Nederland. Ja, via Jackie Groene raakt de bal wel kwijt aan Linder. En dan weer de aanval voor de Duitsers. Dat wil steeds net niet lukken. Dat is maar goed ook. Nu is het Pop die de bal niet bij een medespeelster krijgt. En Esme Brugs is terug. Maar komt de bal in de voeten van Pop. Pop heeft hem aan Lohman gegeven. Lohman raakt de bal kwijt. En nu lopen met die bal. Nu lopen met de bal kapitein. Maar een kapitein geeft hem niet lekker mee. En dus gaat deze aanval, wordt in de kiem gesmoord. De aanval via Martens die net niet in balbezit kwam. Clara Buhl nu aangespeeld bij de zijlijn. Speelt aan de linkerkant, aanvallend. Met Kasparij, daar komt ze met een gelukje langs. Kasparij probeert voorzet te voorkomen. En lukt dat? Nou, ja, dat lukt nu één keer. Lukt het ook twee keer? Nee, daar komt de voorzet. Waarbij Brug zich daar moet melden in het kopduel. Dan lijkt het dit gevaarlijk spel van Alexandra Pop. Inderdaad, Stephanie Frappard, die fluit daar ook voor. Ja, het zag er wel weer redelijk gevaarlijk uit. Maar uiteindelijk leidt het tot niets en mag Nederland een vrije trap gaan nemen in de 16. Van Domselaar heeft de bal in haar handen. Ja, en Pop, die kent Jansen heel goed. Die voet is inderdaad veel te hoog. Het is trouwens rust. Dat is even snel gegaan. Helemaal niets erbij, want beide speelsters spelen voor Wolfsburg. En zowel de een als de ander zal tevreden zijn. Want het staat 0-0 bij rust Nederland-Duitsland. We gaan rusten bij 0-0. Dankjewel, mannen. Andy Houtkamp, Philip Koker vanuit het Abel Enstra Stadion. 0-0 de stand. Zo zijn we ook begonnen, Jeannette. Wat voor indruk maakt Oranje op jou? Ja, moeizaam. Rommelig gaat het. Het zal niet de spanning zijn, hè, maar het is gewoon moeilijk om elkaar te vinden. En we komen niet vooruit. Dus Berestijn staat op een eiland, weinig aansluiting. Nou, dan wordt het lastig. Hoe kan dat nou misgaan? Dat je elkaar niet weet te vinden? Ja, nou ja, dat heb je wel eens in een wedstrijd. Hè? Dat je tegen jezelf aan het voetballen bent. Maar we moeten ook niet vergeten dat Duitsland natuurlijk gewoon een hele stevige tegenstander is. Die behoorlijk goed staat in het veld. En zeker als Nederland de bal heeft, dan zie je gewoon allerlei Duitsers om je heen. Ja. Dat doen zij heel goed. Ja. Het moet gebeuren in de tweede helft dus. Die horen we natuurlijk zo meteen. Maar we gaan nu even naar de Ster en naar het NOS Journaal. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals het zonnepaneel. Die laadt niet alleen zijn auto op met de zon, maar ook zichzelf. Pak die toch weer mooi wat vitamine D mee. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joehoe! Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Katharijnenconvent, Utrecht. NPO Radio 1. Bijna 5 minuten over 9:30. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De opvang voor Oekraïners in de jaarbeurs in Utrecht blijft voorlopig gesloten voor nieuwe vluchtelingen. De locatie is overvol. Door lange rijen voor de douches en onvoldoende privacy werden vandaag 20 Oekraïners geweigerd. Er is plaats voor maximaal 140 mensen. Pas als het aantal Oekraïners in de jaarbeurs tot onder de 80 is gedaald, gaan de deuren weer open. Het stikstofbeleid draagt nauwelijks bij aan het halen van de stikstofdoelen. En er zal dus aanzienlijk meer moeten gebeuren, blijkt uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wageningen Universiteit. De onderzoekers hebben enkel gekeken naar beleid dat sinds 2021 al concreet is uitgewerkt en niet naar plannen voor de toekomst. Mitch McConnell, de Amerikaanse leider van de Republikeinse Partij, stopt in november. Dat meldt persbureau AP. De 82-jarige senator zit sinds de jaren 80 in het Huis van Afgevaardigden voor de staat Kentucky en is sinds 2007 de leider van de Republikeinen. In maart vorig jaar liep McConnell na een val een hersenschudding op en brak hij een aantal ribben. En dat leidde tot vragen over zijn gezondheid. Hij viel daarna meerdere keren langdurig stil tijdens een moment met de pers. Het aantal mensen dat lid is van een politieke partij is het afgelopen jaar licht gestegen. Het documentatiecentrum Politieke Partijen heeft de cijfers bekendgemaakt. De partijen Volt, Partij voor de Dieren en BBB kregen er de meeste leden bij. BBB zelfs bijna een kwart meer, tot 13.500. Forum voor Democratie heeft de meeste leden, namelijk 62.000. En volgens het documentatiecentrum neemt het aantal partijleden in verkiezingsjaren vrijwel altijd toe. In totaal is 3% van de stemgerechtigden in Nederland lid van een partij. Het weer vanavond is bewolkt, maar droog bij een graad of 7. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgenochtend begint zonnig, later overal buien en vrij veel wind bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Maarten van den Hoven en Joram Kaat. Goedenavond, welkom terug. We gaan ons zo dadelijk klaarmaken voor de tweede helft tussen Nederland en Duitsland. Nog steeds 0-0 en dus is de strijd om het Olympische ticket nog hartstikke spannend. Over een klein uurtje dan weten we het of Nederland erin geslaagd is om dat ticket binnen te halen. Er is nog meer sportnieuws van vandaag en we hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Teambaas Christian Horner is door Red Bull vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft het Formule 1-team van Max Verstappen bekendgemaakt na een intern onderzoek, zegt verslaggever Louis Dekker. Zo vlak voor het seizoen begint moest er natuurlijk duidelijkheid komen. Nou, wat is de conclusie? Het onderzoek is afgerond. Hij wordt vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. En daar kan ik nog een heel verhaal achter gaan vertellen. Maar dit is waar het om draait. Vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Wat dat ook mogen zijn. De Spaanse voetbalsters hebben de Nations League gewonnen. In de finale in Sevilla werd Frankrijk met 2-0 geklopt. De strijd om de derde plek tussen Nederland en Duitsland is dus nog bezig. Ruststand 0-0. En tennissers Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor hebben zich allebei niet geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi van Dubai. Van de Zandschulp verloor in 43 minuten tijd van en twee sets van de Amerikaan Sebastian Korda. Griekspoor werd in twee sets verslagen door de Kazach Alexander Bublik. Schaatser Sverre Lunde Pedersen heeft zijn afscheid aangekondigd. Met Noorwegen won hij 2 keer Olympisch goud op de ploegenachtervolging. Maar hij is het bekendst van zijn val in 2018 op het WK Allround in Amsterdam. Oh, hij gaat onderuit! Hij gaat onderuit! Wat gebeurt hier? Op de 10 kilometer! Op de 10 kilometer! Ligt hij plotseling op het ijs? Rijd door, jongens! Ligt hij op het ijs en staat hij weer op en moet hij doorrijden? Wat is dit? Ja, hij ging onderuit. Hierdoor pakte niet Pedersen, maar Patrick Roest de wereldtitel allround. De Nederlandse handbalsters die hebben hun derde EK-kwalificatieduel ook gewonnen. In Praag werd Tsjechië met 30-29 verslagen. En Nederland blijft daardoor aan kop in groep 3. Jurrien Timber is weer aangesloten bij de groepstraining van Arsenal. De 22-jarige Oranje International is op de weg terug van een zware knieblessure die hij in augustus opliep. De verdediger was vlak daarvoor voor 40 miljoen euro gekocht van Ajax. Ja, dadelijk de tweede helft tussen Nederland en Duitsland. Dus in de studio bij ons, Jeanette van der Laan, Oud International. Kijk met ons mee. We hadden het er net al over dat het een hele moeizame eerste helft was voor Oranje. Wat zou Jonker dan nu moeten aanpassen of moeten doen in de rust? Nou, ik weet niet of hij direct gaat wisselen. Maar hij zal wel duidelijk proberen te maken dat ze positioneel beter moeten gaan staan. Hè? Dus als je kijkt naar Duitsland, dan speelt Duitsland beheerst en compact. En blijft goed in positie. Als je dat vergelijkt met Nederland, dan zie je toch dat Brugs niet in positie komt. Aanvallend gezien niet, maar verdedigend ook niet. Hè? De counter van Duitsland is best wel gevaarlijk daar. Je ziet dat Spitzer terug wordt gedrongen. Kapitein wordt teruggeduwd. Ja, dat doet Duitsland heel goed. En dat zal Nederland wel om moeten gaan zetten. Want anders blijft Beresteyn voor op een eiland staan. Ja, want het plan was inderdaad met die twee aanvallende middenvelders en power naar voren, zoals Jonker het zei. Maar dat kwam eigenlijk helemaal niet uit. Hè? Nee, dat is er niet uitgekomen. Nee. Waar zie je het wel goed gaan? Nou, ik vind dat Groene ontzettend goed speelt. Duitsland is een fysieke tegenstander en ja, daar doet de Groene niet voor onder. Dus die kan zich daar echt goed mee meten. Beresteyn is ook heel goed aanspeelbaar, maar wacht op aansluiting. Hè. Ze speelden op een gegeven moment 3 speelsters van Duitsland uit en haalden een corner uit. Ja, daar moet wel wat meer ondersteuning van de Donk en van Martens komen om daar toch wat meer kansen te creëren. Jij kent Andries Jonker. Je vertelde net dat je hem ook nog geappt hebt deze week. Wat ja, zeg je dan tegen hem? Ja, hoi, hoe gaat het? Gaat het meestal sowieso. Maar vooral ook succes wensen. Ja, ja. En het is een bijzondere man en hij reageert altijd op een hele hartelijke manier. En ik zal daar nooit natuurlijk wat over zeggen, maar het is altijd hartelijk en hij heeft altijd wat te vertellen. Zo kennen we hem natuurlijk ook. Ja, wat denk je dat hij dan nu in de rust, wat er in zijn hoofd gebeurt? Want hij lijkt altijd rustig en koeltjes. Is dat nu ook zo? Nou ja, uiterlijk wel. En in zijn uitingen zal hij ook cool zijn. Maar ja, hij zal natuurlijk wel het vuur hebben. Want we hebben nog maar 45 minuten. En er moet echt wel wat gebeuren. We zijn niet kansloos. Hè? Dat is natuurlijk ook niet het geval. Ja, het staat ook nog maar 0-0. Ja. Tegelijkertijd, met al die blessures, als Jonker naar de bank kijkt naast zich, dan zit het daar ook niet bomvol met opties waarmee die nog iets kan gaan forceren dat straks, iets, toch? Nee, dat zie ik ook niet zo. 1, 2, 3. Je kan natuurlijk Damaris inbrengen. Of je zal het tactisch anders kunnen neerzetten, zoals hij dat na de rust tegen Spanje deed. Maar heel veel opties zijn er niet voor het oog dat je denkt, nou, als ik die erin zet, dan gaat het lopen. Nee, dat, deze 11 moeten dit nu doen. Ja, we wachten af zometeen dus de tweede helft van die allesbepalende wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Out of sight. Toploader en Dancing in the Moonlight. De tweede helft van Nederland tegen Duitsland. Om een ticket voor de Olympische Spelen met het commentaar van Andy Houtkamp en Philip Koken. En de bal rolt weer. Het eerste trapje wordt gegeven vanaf de middenstip door Lynette Berestein. Nederland ongewijzigd, Duitsland niet. Duitsland schakelt terug naar de variant waarmee ze speelden. Tactisch gezien tegen Frankrijk, want de middenvelder Lohmann is eraf gehaald. En er komt de spits bij, Lea Schüler. Dat is dan ook nu meteen de diepste spits. Pop zal vanuit haar rug gaan vertrekken in die tweede helft. En Schüler, hij heeft wat snelheid in de benen, heeft 35 goals gemaakt in 55 interlands tot nu toe. Dus dat zit boven de 0,5. Dat is een prima spits. Spits van Bayern München. Dus een spits erbij bij Duitsland. Aanvaller eraf. En zo moet Nederland Duitsland gaan bestrijden in die tweede helft. Ja, het is precies omgekeerd de wissel van de wedstrijd tegen Duitsland. Toen kwam Lohmann voor Schüler en nu dus Schüler voor Lohmann. Balbezit nu voor Duitsland, maar niet voor lang. Bal gaat over de zijlijn. Laatst geraakt door Esme Wurts. En ook hier komen mensen allemaal wat later binnen na de rust. En het is best wel frisjes hier. Dus wacht je gewoon tot het allerlaatste moment om de tribune op te gaan. Nee, niet natuurlijk. Keiharde kerels als wij zijn. Is de bal over de zijlijn gegaan en mag er gegooid gaan worden door Oranje. Doet dat aan de linkerkant met Kerstin Kasperij. Die kijkt om zich heen. Loopt er iemand vrij? Nee, nog niet. En dus maar gooien naar Esme Brugs. Maar ja, die raakt de bal wel heel erg makkelijk kwijt. En kan er overgenomen worden door Duitsland. Duitsland in balbezit. Kan het even niet zien. Er komen nog een paar mensen langs. Zoals een overtreding. En dus een vrije trap voor Duitsland. En daar staat... wie is dat? Jule Brandt staat erbij klaar. Ja, ik vraag me af of inderdaad Andries Jonker hetzelfde doet als tegen Spanje met Kasper Rij. Die speelde toen ook in de eerste helft aan de rechterkant. In de tweede helft verhuisde naar de linkerkant. Ja, nu weer. En nu zie ik aan het begin van de tweede helft weer Kasper Rij nu aan de linkerkant staan. Terwijl ze deze wedstrijd aan de rechterkant begon. Hier is in de balbezit en raakt de bal kwijt aan Oberdorf. Oberdorf die nu de bal overspitsen geeft. Dominique Jansen kan er net bij. En daar is een schot op de goal. En een redding van Domselaar. Weer een kans voor Sjoeken Nusken. Die dus in de eerste helft al tegen de paal schoot. En nu meteen een enorme kans na 2 minuten voetbal in de tweede helft. Haalde ze uit, terugleggen. Ja, onbedoeld door Dominique Jansen in de voeten van Nusken. En daar tikt Van Domselaar. Het is een schitterende redding hoor. Die bal van onder de lat vandaan. En ze voorkomt daarmee een doelpunt. Ja, die was erin gegaan. Dat was gewoon een feit. Nu de hoekschop vanaf de rechterkant. En die wordt meteen genomen. Komt bij de eerste paal. En wordt met moeite verdedigd door het team van Oranje. Bal weer voor het doel. Wordt weggekopt. En dan weer opgevangen door Duitsland. Door, was dat Pop? Ja, iedereen loopt hier maar voor mijn neus langs. En ja, daar word je toch gek van. Kom dan op tijd. En bal is nu over de zijlijn gegaan. Niks te zien. Je moet het echt op het gehoor doen. Bal is nog steeds in bezit van Duitsland, Philip. Ja, het duurt ook lang voordat al die broodjes met bal hier klaar zijn. Dat moeten de mensen op wachten. Bovendien, ja, mensen kunnen ook niet altijd rekening houden met ons beroep. Hè. Duitsland die probeert aan te vallen over de linkerkant. Dat gaat maar net goed. Met Linder die de bal geeft aan Pop nu aan de linkerkant. En daar is ze voor het eerst. Schüler gaat een strafschopgebied in van Nederland en scoort. Oh, is dat er eerste balcontact? Ik denk het wel. Lea Schüler zet Duitsland op een 1-0 voorsprong. En ja, we kunnen niet anders dan concluderen dat dit een verdiende voorsprong is. Maar is het buitenspel? Ja, het is buitenspel inderdaad. Ik ben aan het Schüler. Schüler staat inderdaad net buitenspel. En ik denk dat het nog eventjes nagekeken gaat worden door de videoscheidsrechter. Dan is de vraag of wel of niet Dominique Jansen bleef hangen. Of Spitsen bleef hangen. Daar helemaal aan die linkerkant. Ja, Rubes die baalt al. Die slaat van frustratie tegen het dak van zijn dugout. Maar we wachten nog op het oordeel van de videoscheidsrechter of dit inderdaad buitenspel is. Daarvoor is gevlacht. Spitsen staat nu klaar bij een vrije trap. Maar de videoscheidsrechter moet hier nog over oordelen. Ja, staat groot op het scherm. In het stadion VAR. En Spitsen wacht. En ook scheidsrechter Stephanie Frappard wacht op het bericht van Jérôme Briand. De VAR, de Franse VAR, die gaat zeggen of het wel of geen doelpunt is. Het is geen doelpunt. Voor alle duidelijkheid, geen doelpunt. Want Spitsen heeft de vrije trap vanwege buitenspel al genomen als Oranje in de aanval gaat. Ik zit even te kijken. Brugs is nu linkerspits zo'n beetje geworden. En Kasper Rij staat dan links achterin. Dus even kijken hoor, want hij heeft wel Marten wat gewisseld. Ja, Marten is wat met een linie naar achteren. En ja, ik denk dat dat ook logisch is, omdat Brugge geen superverdediger is. En dat moest even opgelost worden. Dat heeft hij opgelost door Kasper Rij nu in balbezit aan de rechterkant te zetten. Maar die heeft de bal niet onder controle. De bal gaat over de zijlijn. Mag er gegooid gaan worden door Duitsland, dat sterk begonnen is aan de tweede helft. Zeker, zeker. Ze was ook heel erg sterk begonnen aan de eerste helft. Toen Nederland het heel erg moeilijk had in het eerste half uur. En daarna kwam Nederland er pas een beetje uit. En werden ze ook wel een paar keer dreigend hoor, daar niet van. Want ja, ook al is Duitsland beter. Duitsland beter in de wedstrijd. Nederland is beslist niet kansloos. Want ze krijgen hun kansen nog wel. En ja, je kunt ook onverdiend winnen. Hè. Dat zou Nederland voor tekenen op dit moment. Kasper Rij. En daar gaat de bal naar Martens. Berestijn nog voorder. En daar komt Dijkstra. Ja, die komt toch een beetje tekort. Ja, Dijkstra die speelt nu vleugelback aan de rechterkant. Ik heb het idee dat daar fysiek ook iets mee is hoor. Want die loopt niet goed. Nee, die loopt er niet ook zo fris bij. Die staat daar niet meer centraal. Want daar is, je hebt nu Kasper Rij. Je hebt Jansen achterin. Je hebt Spits achterin. En Dijkstra staat er helemaal aan de rechterkant. Ja, ze spelen nu met vier achterin. En daar is dan Dijkstra is dan de rechtsachter. Die loopt er ook niet zo fris mee bij, moet ik zeggen. Jansen. Jansen nu in balbezit. Jansen naar Kasper Rij. Nee, ze kiest nu voor Spitsen. Groene laat zich even zakken om aan de bal te kunnen komen. Maar er komt de kaats nu van Kaptein in de richting van Dominic Jansen. Jansen kijkt en heeft altijd een goede voortzetting nu ook weer. Bal naar de rechterkant. Ja, ik vind haar niet goed. Zij speelt niet goed, Caitlin Dijkstra. Want het is daar zeer onrustig aan die kant. Nu goed werk van Martens. Die bal komt uiteindelijk bij Vugts terecht. Vugts draait en kapt en heeft de bal nog altijd voor zich. En doet dat goed. Kan de bal naar de rechterkant geven. Maar wacht er even mee als de bal bij Martens komt. Nu wel de bal naar de rechterkant naar Dijkstra. Dijkstra met de voorzet. Komt aan. Komt bijna aan. Net niet. Maar toch nog altijd balbezit. Sjakkie Groene. Sjakkie Groene. Balletje breed. En dan moet de bal nog naar voren gaan. Naar Berestijn. Terug naar Van de Donk. Van de Donkbal naar de rechterkant. Hier komt de mogelijkheid voor Oranje. Maar de bal wordt eruit gehaald. De voorzet ten koste van een hoekschop. En ja, daar gaat ze naar de grond. We zagen het al en we zagen het goed. Want Caitlin Dijkstra heeft een probleem. Die heeft een probleem aan de hamstring als ik het goed zie. En er moet nu iets gaan gebeuren, vrees ik, voor Oranje. Want Dijkstra zal, neem ik aan, niet verder kunnen. Nou ja, die liep dus mee naar voren. Als rechtsback. Gaf een voorzet, nog net binnen de 16 meter van Duitsland. En na die voorzet, die overigens tot hoekschop werd verwerkt door Alexandra Pop, raakt ze geblesseerd. Ja, is het een hamstring? Is het een dijbeenblessure? Dat valt niet goed te zien. In ieder geval is het een spierblessure. En ja, de vraag is of ze nog opgelapt kan worden. Maar we zagen inderdaad ook al aan de voorgaande minuten dat ze er niet zo frisjes meer bij liep. En ik denk, ja, ik vermoed, is het niet nu dan wel binnen een paar minuten dat dit einde wedstrijd is voor Caitlin Dijkstra. Die nu dus aan de rechterkant van het verdedigingsbord speelde. Ja, ze gaat er inderdaad af. Ja, dat moet ook wel. Lynn Wilms gaat erin komen. Vleugelverdediger van Wolfsburg. Die ook inviel. En dat deed ze toen erg goed tegen Spanje. Dat was een van de lichtpuntjes toen in het Nederlands team. Die speelde goed. En Dijkstra strompelt nu naar de achterlijn. Ook daar mag je eruit gaan. En Willems zal er dan inkomen voor Dijkstra. En we zijn klaar voor de corner. Ja, want die staat toch. Corner vanaf de rechterkant. Natuurlijk Sherida Spitsen vanaf de rechterkant met het rechterbeen. En Lynn Willems is erin gekomen. Ja, die kent al heel veel tegenstanders. Want komt ook bij Wolfsburg vandaan. Net zoals heel veel spelers van Duitsland. Daar komt de hoekschop van Spitsen hard voor het doel, maar weggekopt. Opgevangen door Sjakkie Groene. Groene, balletje breed. Goed gedaan door Danielle van der Donk. Bal voor het doel. En dat is gevaarlijk. Want daar moet de keeper uitkomen. Oranje aan een goede serie even bezig. Goede minuut. Maar nu wordt Van der Donk van de bal afgelopen door Brandt. Bal gaat wel over de zijlijn via diezelfde Brandt. In woord voor Oranje. Ja, Spitsen stond er toch nog. Het is in de buurt van de hoekvlag. En ja, Spitsen denkt, die inworp die ga ik echt niet nemen. Dus daar gaat Lynn Willems zich nu voor melden. Dat zal dan haar eerste balcontact worden. Doet ze met de handen. Dat is ook leuk voor een eerste balcontact. En Spitsen levert nu de bal in. Bal voor Duitsland. Pop legt terug. Dat gaat maar net goed. En Berestein jaagt nu op de bal. En Brugs is er ook dichtbij. Maar nu kan Duitsland eruit komen met Schüller. Schüller met Dominik Janssen. Die Schüller in ieder geval voorlopig even tegenhoudt. Ja, als je Schüller zo ziet, dan is dat zeer dreigend daar in de spits van Duitsland. En daar komt de voorzet nu. Die wordt weggeknikt door Dominik Janssen. En van heel ver, van veel te ver geschoten. Ik denk dat dat Sarah Linder is. Ja, inderdaad, de linksback van Duitsland. Die bal hoog overjast. Tot ook grote ergernis van de bondscoach van Duitsland, van Horst Rubesch. Katrien Dijkstra is uiteindelijk terechtgekomen bij de dugout. En geeft de bondscoach een handje en vertelt hem even wat er aan de hand is. Zodat hij ook op de hoogte is. Nou, we zagen het al, last van haar linkerbeen. En kon absoluut niet verder spelen. Lynn Wilms dus, haar vervanger. Speelster van Wolfsburg. Bal is over de zijlijn gegaan en er mag gegooid gaan worden door Kirsten Kasperij. Die staat halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Alleen Lieke Martens loopt vrij. En daar wordt de bal ook naartoe gegooid. En krijgt hem terug Kasperij. Even uitkijken geblazen. Ik zou de bal maar over de zijlijn laten lopen. Dat doet ze ook. En dat is Janssen die dat doet. Inworp weer voor Kasperij. We zitten alweer in de 11e minuut na rust. Staat nog altijd 0-0. Met een schouderduw van Berestein die mislukt. En nu probeert Schüller op te bereiken. En dat lukt niet. Groene geeft u wel ineens vooruit. En Berestein is nu weg. Ja, u hoort het aan het publiek. Nederland kan weer eens ten aanval gekomen als Berestein er wat nuttigs mee doet. Daar komt Berestein met een schot. En recht op de keeper af. Op Melle Vrooms die bal kan oprapen. Ja, zo zien we maar. Duitsland is echt wel beter. Maar Nederland krijgt echt de kansen wel. Ze zijn niet kansloos in deze wedstrijd. Het kan allemaal beslist. Ja, zoveel scheelt het ook niet. Hè. En, ja, bijvoorbeeld de positie op de wereldranglijst. De ene nummer 7, de andere nummer 6. Maar ja, Nederland heeft dus wat personele problemen, wat pijntjes hier en daar. Dat speelsters die niet mee kunnen doen. En Duitsland is beter op dit moment. Heeft een betere selectie, een fittere selectie vooral. Maar dat zegt nog niets over de uitslag. Lynn Wilms, neemt risico daar met een slijding. En dat gaat maar net goed tegen Schüller, denk ik. Of is het Linder? Linder. Die dat deed, ja, Linder. Nou, die ging neer daar in de 16 meter. Ja, ze liep Wilms eruit. En toen kwam Wilms in de problemen. En dat scheelde niks. Overigens nog even op Berestein terugkomend. Daar liepen toch wel Wieke Kapteijn en Lieke Martens heel erg goed mee en vrij. En een balletje breed had toch voor heel veel gevaar kunnen zorgen. Nou, de hoekschop voor de Duitsers aan de linkerkant gaat genomen worden. En kijken of onze keeper Van Domselaar hier moet optreden. Nou, die bal schiet langs alles en iedereen heen. Wordt uiteindelijk opgevangen door Hendrik en ingebracht in het strafschopgebied. Weer overgenomen door Oranje, want de bal gaat over de achterlijn. Het laatste geraakt door Julia Gwin, speelster overigens van Bayern. Ja, in duel met Esme Brugs. Brugs die nog altijd komt vanaf de linkerkant, maar iets meer gaat zwerven. Dat komt door het nieuwe systeem wat Jonker speelt na rust. Nu dus niet met 5, maar met 4 verdedigers. Met Spitsen en Janssen nu centraal. Met Wilms aan de rechterkant. Met Kasperij aan de linkerkant. Nu Martens aangespeeld. Aan de rechterkant. Die probeert naar binnen te komen. Die probeert een aanspeelpunt te vinden. Dat kan alleen maar terug naar Spitsen. Spitsen weer naar Wilms. En die komt er langs. En toch uiteindelijk balverlies. En nu Berestein weer weggestuurd. Berestein weer weggestuurd. En de keeper heeft het op tijd gezien van Duitsland. Vrooms die geeft de bal weer een harde ros, waar die weer wordt opgevangen door Martens. Martens versnelt weer langs die kant. Martens die probeert nu Berestein te bereiken. Dat lukt niet. Daar zit een centrale verdediger tussen. En dat is Katrien Hendrik, waardoor er weer even rust is bij Duitsland. Ja, Duitsland in balbezit met Hegering. Hegering bal naar voren. Wordt weer opgevangen door Oranje. Maar nu is het uitkijken geblazen. Want Lea Schüller is weg. Schüller nog altijd. Heeft Janssen tegenover zich. Schüller gaat er langs. Nee, gaat er niet langs. Van Domselaar met gevaar voor eigen leven. Duikt ze op die bal en heeft hem ook te pakken. Tot groot genoegen van heel veel mensen die in het oranje gekleed op de tribune zitten. Ook met oranje vlaggen of met rood-wit-blauwe vlaggen. En dat is mooi om te zien dat Van Domselaar echt zonder enig gevaar voor eigen leven. Denkend dat ze die bal kan pakken en het dan ook maar meteen doet. Balbezit voor Duitsland. Ja, het gaat een beetje heen en weer. Nog niet echt lekker voor Oranje, want ik vind Duitsland iets sterker. Maar die zijn zoals nu ook eventjes zeer onnauwkeurig. Balbezit voor Jansen. Jansen leidt ook balverlies. Die levert de bal zomaar in bij Pop, die ook een dreun krijgt daarna van Jansen. Pop blijft daar geblesseerd liggen. En Duskens schiet die bal dan over. Ja, en nu zal het toch tijd komen voor blessurebehandeling van Alexandra Pop. Ja, wat deed Dominique Jansen toch? Want die levert een bal in. En ja, ik kan me voorstellen uit frustratie ook omdat ze de bal inlevert. Ja, de rossen daarna. Ja, krijgt een gele kaart, ja. Pop omver. En ik denk dat Frappard een seintje in de oor heeft gekregen van een van de assistenten van vergeet dat moment even niet met Dominique Jansen. Die heeft er dan natuurlijk de schijn tegen. Omdat ze daarna ook Pop meteen weer vloert. Ze leveren de bal ook in bij Pop. Waarna Jansen dus een gele kaart heeft gekregen. Nou ja, als Nederland Parijs haalt, is dat schade die je kan hebben. Behalve natuurlijk als hier een tweede achteraan komt, dan komt Nederland echt in de problemen. En Pop heeft daar wel serieus last voor, hoor. Die is behoorlijk geblesseerd naar de beuk uitgedeeld door Dominique Jansen. Ja, op het bovenbeen, linker bovenbeen van Pop. En ja, het lijkt een beetje op een paardenkus. Dat is echt heel vervelend als je die op je been krijgt en dan moet ze dus maar verder. Kijk even hoe het met haar gaat. Ze loopt nu nog een beetje achter de bal. Bal gaat de diepte in. Komt niet aan bij Schuller. En dan is het Brugs die de bal wegwerkt. En dan kan er misschien een aanval worden opgezet. Ja, goed gedaan door die Wieke Kapteijn. Speelt de bal de diepte in. Goeie bal. Voor het doel wacht Martens. Balbezit voor Berestijn. Die gaat er langs. En wordt de bal het laatst geraakt door Berestijn. Ja, ik dacht het al te zien. Berestijn zegt, Hendrik heeft de bal het laatst geraakt. Maar nee, zegt Frappard, Stephanie Frappard. Het was jij die net Berestijn die de bal het laatst heeft geraakt. En dus een doeltrap voor Duitsland. Ja, ze probeerde het wel, hè, de corner te claimen. Die, waarvan ze eigenlijk zelf ook wel wist dat hij niet voor haar was. Nu probeert Duitsland eruit te komen. Pop onmiddellijk aangespeeld. En nu straf gedekt ook weer. Spitsen. Ja, die komt er Duitsland is ook niet goed. Bal. Ja, daar is het veel balverlies. Maar ja, staat al iets beter. Nu Willems. Willems moet er achteraan aan de linkerkant. En die wordt voorbijgelopen door Clara Buhl. Clara Buhl. Willems verdedigt weer terug. En heeft hem dan toch nog. Nu moet Van Domselaar het oplossen. En dat doet ze goed. Willems vangt de bal weer op. En kijkt eens eventjes naar Martens. Of ze die bal langs de lijn kwijt kan. Maar Martens, ja, die is nu aanspeelbaar. En krijgt te maken met Oberdorf. Die in één keer de bal verovert op Martens. En dan is er wel wat ruimte voor Brandt. En Brandt krijgt nu te maken aan de linkerkant aanvallen met Groene. Ja, is Groene kijkt goed naar de bal. Raakt de bal het laatste. De bal gaat net aan de voor Oranje goede kant van de cornervlag over de zijlijn. Het is een inworp. Precies op de achterlijn bij de cornervlag voor Duitsland. Was goed gedaan door Sjaki Groene. Goed blijven kijken naar de bal. En nu de inworp dus voor Duitsland. 63ste minuut, 0-0 de stand. De inworp is daar. Gaat naar voren, gaat over Groene heen. Komt bij Spitsen, die met haar rechter de bal wegwerkt. En dan is het weer Spitsen die de bal wegwerkt met haar rechter. Berestijn, kan die het gevecht winnen? Nee, maar dat hoeft ook niet. Van de Donk heeft de bal naar voren gespeeld. Wordt opgevangen door Gwin. Gwin bal naar voren naar Spitsen. Spitsen drie keer in scheepsrecht. Nou, misschien zelfs wel vier keer. Want nu raakt ze de bal, waardoor, Duitsland niet in de aanval kan komen. En daar is Schuller. Die wordt tegengehouden. Weer door Van Domselaar. Allebei liggen ze geblesseerd in het strafschopgebied. En dan zegt Frappard, hier moeten we eventjes stoppen. Want hier liggen twee speelsters, waaronder de keeper, geblesseerd op het veld. En dus moeten we even kijken of alles goed gaat. Het is Schuller. En Van Domselaar. Van Domselaar staat weer. Maar Schuller ligt nog steeds. Ja, we gaan ook eens even kijken. Behalve dat ze natuurlijk licht gewond zijn. Of hier iets onoorbaars gebeurt. En of de VAR hier nog na gaat kijken. Nou, ik denk dat Van Domselaar hier correct de bal speelt. Nadat de bal via Jansen en via Kasperij bij Van Domselaar terechtkomt. Ik zie daar geen overtreding in. Ook niet wat de VAR zou doen. Ja, ze raakt eerst de bal met de hand. Ja. En daarna is er contact met de aanvaller. En nou, misschien kan Jeannette er iets over zeggen. Ja, We gaan het even vragen. Oud-international Jeannette van der Laan hier bij ons in de studio. Kijkt mee. Zeg het maar. Overtreding, wereldredding, wat was het? Nee, ik vind het een hele goede redding. Ja, ik zie hier niks geks aan. Dus ik denk een hele cruciale redding ook in deze fase van de wedstrijd. zou me verbazen als hier een overtreding voor gegeven wordt. Ja, want een minuut of 20 onderweg nu in die tweede helft. We zagen wat wijzigingen bij Oranje. Wat is precies veranderd? Wat wil Jonker anders zien, denk jij? Ja, hij wil in ieder geval Brugs wat meer naar voren toe zetten. Dus je ziet dat Kasparij van rechts naar links is gegaan. Waardoor Spits wat meer in de verdediging komt te spelen. En dat is wel een risico. Je ziet dat Duitsland met Schüller gewoon echt een aanvalster erbij heeft. Een hele handige, snelle speelster. En zij is gevaarlijk. Zij heeft wel wat kansen gecreëerd. Dus dat is voor Nederland niet heel gunstig. We gaan weer terug. De bal rolt weer volgens mij in het Abel Enstra stadion. Filip en Andy. Ja, die Schüller heeft ook al wat snelheid. Maar ja, ze moet wel weer overeind krabbelen. Ze loopt nu buiten de lijnen, want ze moest dan worden verzorgd. En ze zal binnenkort alweer terug in het veld komen. Hier is een aanval waarbij die wordt weggekopt door Van den Donk. En daar is de goal! Daar is de goal, ja! En nu denk ik niet meer dat er een VAR gaat komen om daar wat aan te doen. Daar is de goal van Clara Buhl, die daar helemaal alleen stond aan de linkerkant in het strafschopgebied. Terwijl Schüller notabene aan de zijkant staat en Duitsland even met 10 speelt, komen ze op een 1-0 voorsprong. Duitsland neemt de leiding. Ja, ze hebben al zoveel kansen gehad. Was het niet de paal? Was het niet Dijkstra die net naast kopte? Was het niet de VAR en uiteindelijk ook terecht buitenspel waardoor een doelpunt niet doorging? En nu als Jansen die bal doorkopt en de verdediger Hegering die bal met het hoofd legt naar de linkerkant waar Clara Buhl zich ophoudt. Ja, dan is er ook geen houden meer aan voor Van Domselaar. Die in de steek wordt gelaten door de verdedigers. Het is 1-0 voor Duitsland. Philip, die Oberdorf staat tussen twee vrouwen. Tussen twee verdedigers. En kan toch die bal koppen. Dat is toch iets wat niet mag gebeuren. En toch gebeurt. Ze springt ver uit. Allebei de Nederlandse verdedigers eruit. En precies wat Jeannette zei gebeurt dan ook. Je komt gewoon dan even iemand tekort achterin. Want daar stonden zoveel mensen vrij. En dan kun je de bal wel makkelijk binnenschieten als Duitsland zijnde. Ja, nu moet er iets gaan gebeuren. Kort achterin. Ze speelden met een speelster meer. Omdat de Schüller aan de zijkant was. Ja, maar je zag het. Er stonden er drie omheen vrij. Terwijl er twee vrouwen bij die kopper bij Oberdorf waren. Nou goed. Nederland weet wat het moet doen. Scoren, dat moest toch al. Maar nu is het wel heel erg noodzakelijk. Want hier heb je niets aan een kleine nederlaag. Balbezit voor de Duitsers. Die willen erop en erover. Dat is duidelijk. Met balbezit aan de linkerkant. Bal komt voor het doel. Van Domselaar mooi gepakt. Goed gepakt. En nu, wie loopt er vrij? Ja, Brug gaat wel naar de linkerkant. Maar die loopt niet vrij. Want die wordt meteen opgevangen door Gwin. En dus is het kort bij meegeven aan Jansen. Ja, maar dat verschil ook tussen beide keepers. Hè? Want zo'n hoge voorzet vanaf de linkerkant. Die Domselaar in één keer klem vastpakt. Dat zou die Duitse keeper nooit doen. Die zou hem wegboksen. Nu Kasparij aan de linkerkant. Nederland gaat aanvallen. Maar Berestein komt niet aan balbezit toe. Die wordt verslagen in de lucht. Dus dat was niet het sterke punt daar van Berestein. Dus dat is helemaal geen schande. Berestein heeft andere kwaliteit. En ja, ze is toch een van de beste Nederlandse speelsters momenteel. En er wordt onmiddellijk ook gereageerd. Nu wordt Van den Donk. Ja, die toch geen 90 minuten kan spelen. Hadden we vooraf ook niet helemaal verwacht met een ziekte. Ja, wordt eraf gehaald. En Damaris Eguerola komt erin op het middenveld. Die Nederland toch in vuur en vlam zetten met 2 goals in blessuretijd tegen België. Waardoor we überhaupt deze kans hebben gekregen om ons met het nationaal vrouwenteam te plaatsen voor Parijs. Eguerola met een eerste balcontact legt de bal terug naar Spitsen. Ja, er zal toch iets moeten gebeuren met Oranje. Want ik heb nog niet echt heel veel kansen gezien. Damaris die de bal even terugspeelt en hem terugkrijgt van Jansen. En dan gaat het helemaal terug naar Van Domselaar. Van Domselaar nu buiten haar strafschopgebied. En even strak pasend op Jansen. Jansen kan naar Kasperij, doet dat niet. Zoekt Damaris. Damaris bal de diepte in. Is dat een goede bal? Nee, want die wordt makkelijk onderschept door die Oberdorf. Die ik goed vind spelen, hoor. Die Duitse. Die net ook aan de basis stond van de enige goal tot nu toe. Nu gaat de bal over de zijlijn. Is er een overtreding gemaakt. En is er een vrije trap voor Duitsland. Duitsland vindt het best allemaal, want die staan met 1-0 voor. En we zitten in de 69ste minuut. Oeh, wel een stevige overtreding van Esme Brugs. Zo bij de zijlijn. Ook zo'n overtreding die je maakt als je achter staat. Als het niet helemaal lekker gaat. Nu vrije trap voor Gwin. Julia Gwin, de rechtsback. Die maar eens een bal helemaal naar voren geeft. Ja, er staat echt geen medespeelster in de buurt. Wordt in alle rust aangenomen door Dominique Jansen. Jansen kijkt ook eens even waar Anice de bal kwijt kan. Ja, even weer terug naar de keeper. Naar Van Domselaar. En Van Domselaar heeft ook voor de spitsen daarachterin. En Groene zegt, geef hem er maar overheen. Ja, Groene regisseert. Hè. Dit zie je hoe goed ze in de wedstrijd zit. Die neemt verbaal de leiding. En die gebaar ook. Spitsen nu opgejaagd door Pop. En Van Domselaar geeft de bal nu maar lang in de richting van Martens. Nu wordt Berestijn neergetrokken. Wil Berestijn ons doen laten geloven. Scheidsrechter Frappard zegt, jongens, we gaan gewoon doorspelen. En nu komt de linksachter Sarah Linde erdoor. En levert nu uiteindelijk de bal in. Ja, de bal gaat niet echt lekker naar voren. Vanuit de verdediging van Oranje. Lim Wilms die de bal in één keer over de zijlijn rost. In de buurt van de middenlijn. En daar gaat Duitsland zich heel graag een paar meter nog naar achteren lopen. Want dat gaan we nu krijgen de laatste 20 minuten. Een Duitsland dat, als zolang het 1-0 blijft, zal zorgen voor het oponthoud. Nu is het Fuchs die de bal de diepte in speelt. Maar ja, het is allemaal zo scherp. En nu dan over naar... Oh, overtreding wordt er gezien. De overtreding zou zijn gemaakt door Dieke Kaptein. Kipper met twijfels over. Maar de dame Lena Oberdorf van Wolfsburg, de vrouw van Wolfsburg, gaat liggen. En krijgt dus in de ogen van Frappard een klein tikje tegen de kuit. En daar is Dieke Kaptein het helemaal niet mee eens. En niemand hier in het stadion. Maar de vrije trap staat wel voor Duitsland. Ja, je zegt Lena Oberdorf van Wolfsburg. Dat speelt ze inderdaad nu ook. Maar ja, een paar weken geleden tekende ze contract bij de grote concurrent Bayern München. Daar was heel veel om te doen. Daar kreeg ze heel veel vragen over. En zoveel zelfs dat ze de pers een beetje ontliep in de afgelopen dagen. Omdat het uiterst gevoelig ligt momenteel. Ja, dat zou gaan om een bedrag van 4,5 ton die overgang. Vergelijken bij mannenvoetbal is dat nog niet al te veel. Maar in het vrouwenvoetbal is dat toch wel een behoorlijk bedrag dat uitgegeven gaat worden voor de koploper momenteel in de Bundesliga. Oberdorf, Wolfsburg. Ja, zou dat wat aan de hand zijn, vraag je wel eens af. Nu een corner weggegeven door Nederland. Clara Buhl verdient de hoekschop voor Duitsland. Ja, Willems heeft de bal het laatst geraakt. En we zien Clara Buhl naar de linkerkant van het veld lopen voor Nederland rechts in de verdediging. En Clara Buhl is rechts. Gaat er met het rechterbeen erin zwieperen om zo het de keeper van Nederland, Daphne van Domselaar, moeilijk te maken. Daar komt die bal. En ze kan dat goed hoor. Ze heeft een goede trap. Mooie bal bij de eerste paal. Wordt door getikt. Nou. Het is dat Berestijn die bal nog net wegtikt. Anders is het levensgevaarlijk. Nu gaat de bal over de zijlijn. En mag Oranje nog gooien ook. Nou weet bijna zeker dat Berestijn de bal het laatst raakte. Maar daar gaan we weer niet over zeuren. Balbezit voor Oranje. Nu helemaal. Want de bal is weer over de zijlijn. Inworp voor Nederland. Inworp voor Kasparij. Die nu dus de linksback is. Maar Esmee Brugs heel dichtbij staat. De bal wordt weer teruggegeven in een moeilijke positie. Wat wordt de Dominique Jansen hier ook lastig gemaakt. Ze krijgt zo'n stuiterbal. En ja, vlakbij de eigen hoekvlag. Ja, die raakt ze ook dan niet goed. En dus is de bal weer voor Duitsland. Ja, het wordt er niet rustiger op in het spel bij Nederland. En het, ja, het ging al niet erg goed tegen Duitsland. Er zijn wel fases geweest waarin Nederland kansrijk was. En waarin Nederland er ook wel uitkwam. En af en toe in de buurt kwam van die wankelmoedige keepster Vrooms. Die hele goede reflexen heeft, maar niet alles durft te pakken. Ja, het maakte Nederland niet helemaal kansloos. Maar Duitsland is wel duidelijk beter. Zo, wat een knal nu met links van Alexandra Pop. Ja, die hard een tegenstander raakt op de gezicht. En ook de vrije trap bovendien nu nog even tegenkrijgt. Ja, Alexandra Pop. Ja, ze is ook regelmatig geraakt. Ze is ook regelmatig geblesseerd geraakt in deze wedstrijd. Maar ze is onverslijtbaar. Ja, Nederland heeft zo weinig mogelijkheden en kansen. Ze weten geen kans te creëren. Was vrijdag tegen Spanje ook het probleem. Toen kansloos 3-0 verloren. Nu staat het 1-0. Ben je niet kansloos? Ja, wel qua kansen. Maar niet kansloos, als je begrijpt wat ik bedoel. Als de bal naar Berestijn gaat. Berestijn, goede beweging. Berestijn nog altijd in het strafschopgebied. Berestijn nog altijd. Geeft de bal dan even naar de rechterkant. Kan die bal voor het doel worden gegeven. Martens. Martens even met Willems. Terug naar Martens. Martens kijkt. Loopt er iemand vrij? Ja, goede bal de diepte in. Naar Jackie Groene. Jackie Groene, bal voor het doel. De bal blijft nog voor de lijn. En nu zegt hij dat het wel een achterbal is. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Als je eerst door laat spelen en dan opeens je vlag omhoog doet. Nee, dat hoorde ik zo, omdat er een goal uitkomt. En dan is het aan de VAR. Ja. Kijken, dan vlag je eerst en dan kan de VAR. Want anders maar kijk eens goed naar mijn bril. Die is hartstikke oranje. Het is balbezit voor Duitsland. En de bal gaat naar voren. Balbezit voor Oranje achterin nu. Want die bal was niet goed. En dus gaat spitsen de bal weer in het spel geven naar de linkerkant, naar Jansen. Nu moet er maar eens wat gaan gebeuren. Nog een kwartier te gaan in deze wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Nederland komt er nog niet doorheen achterin bij Duitsland. Nee, en de ballen worden ook steeds meer lang gegeven. In de richting van Martens en in de richting van Berestein. Maar ja, waar Duitsland echt beter in is, is het in de verdedigende discipline. Ja, sommigen noemen dat ook wel de restverdediging. Als die ballen in één keer gegeven worden, ja, dan staat de Duitse ploeg zo verdedigend goed opgesteld. Dat Nederland ook weinig meer kan creëren dan halve kansjes. En nu, er wordt weer naast gekopt. Ja, van dichtbij. Dus inderdaad, wat jij zegt, Andy, en wat ik hier hoor, het is opgelucht ademhalen bij de kopbal van Schuller, die maar net naast gaat. Ja, het is 2-2. Schuller komt hoger dan Dominic Jansen. En dan moet je echt hoog kunnen springen. Want Jansen heeft ook al sprongkracht. En die bal gaat net naast. Nederland ontsnapt hier aan een 0-2 achterstand. Wel een hoogschop omdat Jansen de bal wel het laatst raakte. Maar die bal werd van omhoog naar beneden gekopt. Op het hoofd van Jansen. De kruin van Jansen. En dus een hoekschop vanaf de rechterkant. En het is allemaal kijken naar Pop. Het is allemaal kijken wat dit op gaat leveren. Als de bal vanaf die rechterkant gaat komen. Kijk, wat de arm is met de linkerarm bij de eerste paal dus. En daar wordt de bal weggekopt door Oranje. Wordt weer opgevangen en in het strafschopgebied gebracht. En uitkijken, en daar is het bijna de 2-0 Oberdorf die de bal overschiet. Maar dat scheelde weinig. Ze kregen voor haar linker, de vrouw die ook al zo belangrijk was bij de 1-0. Toen ze het kopduel won, waardoor er gescoord kon worden door Buhl. Maar nu is het deze Oberdorf zelf die de bal heel hard over het doel schiet van Daphne van Dopselaar. Ja, ik denk dat je na afloop zou schrikken van de statistieken over het aantal kansen dat geregistreerd is voor zowel Duitsland als Nederland. En het aantal schoten tussen de palen. Deze ging daar net over. Want het is toch aanzienlijk in het voordeel van Duitsland. Nu komt Schuller daar. Schuller zet de tegenstander weg. En van Dopselaar redt op de lijn. En voorkomt de 0-2 bij weer een kans voor Lena Schuller. Wat valt die goed in, zeg. Lena Schuller was er weer door. Tjonge, jongen, wat een kansen krijgt Duitsland op de 0-2. De 0-2 is veel dichterbij momenteel dan de 1-1. En weer een redding van Daphne van Domselaar. Ja, het is echt ongelooflijk. Die is wel goed door die van Domselaar. Het is niet voor niets bij Aston Villa. Nu de hoekschop weer vanaf de rechterkant. Daar komt die bal weer bij de eerste paal. Ietsje verder en die wordt dan gekopt. Maar wordt teruggekopt naar degene die de hoekschop nam. Buhl. Buhl voor het doel. En daar is hij. Ja hoor. Ja. 2-0. Weer een kopbal. Weer hoog boven iedereen uit. En dan is het volgens mij Pop die scoort. Die hoog boven alles en iedereen uitkomt. En daarmee het lot bezegeld voor Oranje. Want dit, ja, als je zo weinig kans al hebt gehad in de voorgaande 77 minuten, dan is het bijna onmogelijk om hier nog iets leuks van te maken. Schuller lijkt me dan toch degene te zijn die scoort. Inderdaad, Schuller en niet Pop. Schuller hoog boven alles en iedereen uit. Komt de bal eerst nog terug naar die rechterkant. De voorzet van Buhl. En daar springen twee vrouwen omhoog. En inderdaad, Schuller, mooi gedaan. Goed gekopt. En Daphne van Domselaar kansloos. Een gedeelte van het publiek gaat al weg. Ik moet zeggen, het zijn wel de oudere mensen. En die zien dat Oranje 2-0 achter staat. Nee, Philip, dit wordt niks. Nee, en ja, we kunnen ook niet anders zeggen dan dat, ja, of we nou door een oranje bil kijken of niet, dat Duitsland het ook inderdaad verdient. Maar goed, laten ze nog een doelpunt maken en dan kan het nog gaan spoken hier. Je weet het niet. Het is ook een beetje, ja, de hoop die de realiteit doet verdrijven momenteel als je zulke dingen gaat zeggen. Maar Nederland oogt ook verslagen. Als je kijkt naar die gezichtsuitdrukkingen, als je kijkt naar de lichaamstaal, als je kijkt naar hoe ze met elkaar communiceren. Als ik nu kijk even naar het gezicht van Andries Jonker. Ja, Duitsland is vandaag gewoon beter. En het had allemaal anders kunnen zijn als ze, ja, zo'n spaarzame halve kans wel hadden benut. En Nederland heeft de mogelijkheden wel gehad. Is een paar keer ontsnapt al. En ja, dan hoop je maar dat Nederland in de tweede helft er beter in komt. Maar dat is uiteindelijk ook niet gebeurd. Duitsland is beter. Zo eerlijk moeten we zijn. Spitsen wordt nu opgejaagd door Schüle. Geeft het terug aan Van Domselaar die de bal weer lang probeert te geven in de richting van Martens. Ja, Martens komt de bal richting Berenstein. Komt niet in balbezit. Kijk naar beneden. Zie je Janice van der Zande warm lopen. Misschien dat hij nog in aanvallend opzicht iets kan gaan doen. Maar ja, dan ga je het helemaal opengooien achterin. Nu is het balbezit voor Damaris Egorola. Geboren in de Verenigde Staten. Een Spaanse, Baskische vader, Nederlandse moeder. En dus spelend voor Oranje. Dit is Vugts die de bal probeert voor te geven. De bal wordt weggewerkt, opgevangen door Groene. Groene. En dan is het even een beetje pingelen door Kaptein. Kaptein terug naar Groene. Groene naar Willems aan de rechterkant. Willems moet dan de bal voorgeven. Doet dat niet. Speelt hem terug op Damaris. Damaris tegen tegenstander Pop aan. Ja, dan kun je wel ophouden. Die staat echt 3 meter voor je. En dan krijg je de bal er niet langs. En dan kan Duitsland meteen weer in de aanval gaan. Nee, Duitsland, hoe graag je het ook anders zou willen zien, is heer en meester ten opzichte van Oranje. En staat volkomen verdiend met 2-0 voor. Ja, nog 10 minuten met Dominique Jansen. Die de bal naar voren geeft in de richting van Berenstein. En Berenstein ja, probeert dan Groene te bereiken. Groene ja, komt niet aan de bal. En daar gaat de bal naar de zijkant waar hij bijna Schüle bereikt. Maar het niet dat Kasparij glijdt en die bal raakt en over de zijlijn speelt. Waardoor Duitsland mag inwerpen. Brandt ja, heeft alle tijd. Wat voelt Duitsland zich kiplekker hier op dit veld in het Abalenza Stadion. En het wordt heel erg stil. En we horen nu alleen nog maar de Duitse supporters. En we zien Horst Rubes. Het is toch wel knap wat hij voor elkaar heeft gekregen bij dit Duitse team. Ja, dat al zo'n moeilijke poolfase beleefde. Met IJsland, met Wales in de pool onder andere. Waar ze het ook al niet al te makkelijk mee hadden. Ja, daar hebben ze dan toch maar net overleefd. Denemarken staat er ook nog bij. Ze werden daar net poolwinnaar. Ja, en nu, nu het echt moet, in de allesbeslissende wedstrijd, staan ze er tegen Nederland. Nederland dat nu wellicht nog een kansje krijgt via Martens. Martens, bal binnen door. Goed gedaan. En Jacques Groene, die maakt de verkeerde keuze. Want voorin stond Brugs te wachten. En stond Berenstein te wachten om die bal eventueel op te komen halen. En een voorzet erin te kunnen schieten. Want we hebben natuurlijk best een aardige voorhoede. Hè? Nu met Brugs in balbezit. Brugs aan de linkerkant. En Berenstein in de spits. En Martens aan de rechterkant. En Brugs schiet tegen de arm van een Duitser aan. Ja, dat vond ik wel echt hens. Want die arm die was van het lichaam af. Maar het wordt niet gegeven. Janice van der Zande gaat zo dadelijk komen in het team van Andries Jonker. Ja, van der Zande die geen speelminuut had tegen Spanje. Ja, heeft hij op die training, de laatste training, voortijdig afgebroken. Was ook niet topfit. Zal hier toch nog wel een paar minuten gaan meedoen. Spitsen. Spitsen richt de bal breed naar Willems. En Willems bedient Martens daar die aan de rechterkant nu speelt. Veel meer aan de zijlijn geplakt dan in de eerste helft. Egorola naar Dominique Jansen. Nederland speelt inmiddels weer eventjes op de helft van Duitsland. Wat ze niet te vaak hebben gedaan in deze tweede helft. Kasparij. Kasparij probeert voorbij de directe tegenstander te komen. Dat lukt niet. Esmee Brugs. En Brugs legt de bal nu veel te moeilijk breed. En Oberdorf wordt daar geraakt door Egorola. En Frappard fluit onmiddellijk. En dan kan er een wissel gaan komen. En niet alleen Van der Zande gaat komen. Martens gaat er overigens af. En daar komt Katja Snoes, de aanvoerder. De aanvaller die gaat er ook nog in komen. En Spitsen gaat eraf. Ja, verdediger eraf. Aanvaller erbij. Van der Zande erbij. En Kasparij gaat nu centraal de defensie spelen. Ja, Nederland gaat een beetje gokken. Ja, we moeten ze ook anders met nog 7 minuten te spelen. Ja, vrije trap staat nog voor de Duitsers. En Sherida Spitsen dus naar de kant. Ja, 7 minuten plus extra tijd. En je hebt geen kans gehad, laten we nou eerlijk zijn, in de tweede helft. Even die uitbraak met Berenstein als hem apart had gelegd. En nu komt er weer een kans voor de Duitsers. En daar is het schotje. Gelukkig gekraakt van Clara Buhl. En is het Van Domselaar die de bal heeft. Maar ja, het levert allemaal zo weinig op voor Oranje. Want het moet juist aan de andere kant gebeuren voor Oranje in de aanval. En in die aanval staat nu dus Katja Snoes onder andere daarvoor in. En Katja Snoes, speelster van Everton, zal dan nog iets moeten kunnen doen. Bestaat er het wonder van Heerenveen? We zullen het weten over een minuutje of 10. Maar ik vrees het eerst. Ja, als Nederland goed in de wedstrijd zou zitten, zou een wonder mogelijk zijn. Maar dat zit Nederland helemaal niet. Nu is er weer chagrijn, omdat Brugs geen inworp meekrijgt. Maar die naar Duitsland gaat en daar neemt Duitsland weer alle tijd voor. Tja, Brandt, waarom zou je dat ook niet doen? Ja, Duitsland kan ook heel goed. Het is vreselijk om naar te kijken vanuit Nederlands perspectief. Maar kan heel goed een wedstrijd doodmaken. En dat is wat ze nu doen. Nu een hand naar een bal van de rechtsback. Van Julia Gwin, waardoor Nederland een vrije trap mag nemen. Gwin, de enige maker van een doelpunt tegen de Fransen. Uit een penalty. Waardoor het in de slotfase toen nog een beetje spannend werd. Toen het al lang niet meer spannend was bij Nederland tegen Spanje. Nummer 18 gaat komen. Clara Buhl gaat in ieder geval naar de kant. Die heeft haar werk gedaan. De scorer van de 1-0. En invaller is een speelster van ook weer Wolfsburg. Vivien Enderman. En die mag het volger maken. Die maakt een debuut voor Duitsland. Dat is een gelukje voor haar. En fijn voor haar. Want je zal maar in de wedstrijd waarin Duitsland naar de Olympische Spelen gaat. Dat daarin zeker worden. Je debuut mogen maken. En die gaan we vast ook wel zien in Parijs. Als er nog een vrije trap staat voor Nederland. 5 minuten nog. Plus extra tijd. Brugs met de vrije trap. Ja, Brugs. Die moet nog even wachten. Want Frappard haalt nog eventjes een duootje uit elkaar. Daar aan de rand van het strafschopgebied. Waar vrijwel alle veldspeelsters zich ophouden. Nu kan dan die vrije trap gaan komen. Bijna aan de linkerkant vanaf de middenlijn van Brugs. Die gaat het strafschopgebied in. En komt er nog een schot uit voor Nederland. Nou, Van der Zanden met de eerste balcontact. Geeft hem weer terug naar Brugs. En Brugs, ja, recht in de handen van de keeper van Duitsland. Van Merle Vrooms. En daar ligt een Nederlandse speelster geblesseerd. Ja, dat is Willems. Ja, de rechtsback. Die ligt daar gewond. En ja, je weet als er een Duitse speelster ligt, dan zou er daar tijdrek een optie zijn. Bij Willems is dat niet het geval. Dus die strompelt snel weer overeind en gaat weer terug naar de rechtsbackpositie. Ja, dan zal het wel weer eventjes gaan duren. Ja, 2-0 nog altijd de stand. 4 minuten nog te spelen. Het is allemaal vreselijk voor Nederland. Hier valt een droom in duigen. Een Olympische droom. Wat Nederland koesterde. Ze hebben Engeland uitgeschakeld. Dat was al bijzonder knap. Ja, ze gaan hier dan toch sneuvelen. Het gaat toch niet lukken om naar Parijs te gaan. Die conclusie kunnen we al bijna gaan trekken. Ja, en het is natuurlijk terecht. Hè, want tegen Spanje echt kansloos. En eigenlijk ook vandaag kansloos met Van der Zanden. Die nog een keer gaat rennen. Maar die wordt er even makkelijk uitgelopen. Wel ten koste van een inworp. Het was Linder die dat heel knap deed. Die is echt heel snel. Ik vind zowel Linder, Sarai Linder, als die invalster, die Schuller, die zijn ijzersterk daar aan die linkerzijde bij de Duitsers. Die hebben het Nederland wel heel erg lastig gemaakt. Balbezit voor Egerola. Bal over de zijlijn via Egerola. En dus de inworp voor Duitsland in de slotfase van deze wedstrijd, waar het nog altijd 2-0 staat voor de Duitsers. Ja, en hier en daar lopen er wat mensen het stadion uit. Maar ik vind toch wel dat een groot gedeelte van het publiek zo sportief is om te blijven zitten. Ik denk dat het anders is bij mannenvoetbal, waar ze ja, meer balen, meer weglopen. Dit is toch meer een familiepubliek die toch de beleefdheid hebben om te blijven zitten. Tenminste, de meeste dan. Met Kaspar Rijen die bal diep probeert te geven. En Vrooms, ja, die bal werd nog verlengd door een Duitse verdedigster, door Marina Hegering. Bij het inlopen van Katja Snoeys. Die probeerde nog met de hoofd bij die bal te komen. Wat net niet lukte. Ja, die is nog fris. Die heeft nog heel veel energie. Vrooms nu met een doeltrap. Die gaat ver in de richting van Dominique Jansen. Die de bal helemaal verkeerd raakt. Daar is Schuller. En daar gaat een hand naar de bal van, ja, toch wel een van de beste speelsters vandaag. Jackie Groene. En Duitsland krijgt een vrije trap. Ja, helaas niet Martens als beste speler. Of Berenstein. Of Brugs, om maar wat namen te noemen, aanvallers. Nee, Jackie Groene heeft keihard gewerkt en nog veel tegengehouden. Net als Sherida Spitsen. Maar je hoopt zo dat aanvallers tot beste speler van de wedstrijd worden gekozen. En dat gebeurt helaas niet. De vrije trap staat daar met een grote mevrouw achter de bal. Alexandra Pop, de aanvoerder, die natuurlijk blij is en misschien ik denk toch wel een Olympische Spelen wil toevoegen aan haar mooie palmarès. De vrije trap kort genomen. En dan het schot van Oberdorf. Gaat hoog over alles en iedereen heen. Maar het zal er de bekende Deutsche worst zijn. Want het is 2-0 voor Duitsland en daar gaat het om. Ja, daar gaat het om. Van Domselaar. Nog precies 1 minuut te spelen. Ik zie allemaal treurige gezichten op de Nederlandse bank. Ja, het is hard hoor. Het is keihard. Topsport. Zo lang gedacht dat Nederland kwaliteit genoeg zou hebben om Parijs te gaan bereiken nadat ze Engeland hadden uitgeschakeld. Maar als het echt moet, deze finale van de Nations League. Natuurlijk zal er gekeken worden naar de fitheid. Niet allemaal deugde, dat niet alle speelsters inzetbaar waren. Nederland daar wel heel erg onder geleden heeft. Dat het daar ook heel erg veel over gegaan is. Bij Spanje hadden ze overigens ook wel afwezigen. Om dezelfde reden. Bij Duitsland niet. Duitsland is fit. Dat blijkt nu wel doorslaggevend te zijn. Duitsland heeft ook erg veel kwaliteit. En heeft een overlevingsdrang wat hier is. En ja, dat allemaal bij elkaar. Het is wat te veel geweest voor Nederland. We zitten in de laatste seconde van de reguliere speeltijd. 2-0 voor Duitsland. Ga eens even kijken als het bord omhoog gaat. Hoeveel minuten erbij komen. En die hoeveel minuten worden het? Nou, hooguit 2. Ja, er is niet veel gewisseld. Nederland 4 keer. 2 keer gewisseld door de Duitsers. Dat zijn er 5. Hoe ver zat ik ernaast? op een mensenleven. Het is 5 minuten extra tijd. En ja, als je kijkt naar 2 wedstrijden. Nederland tegen Spanje en Nederland tegen Duitsland. Is het redelijk al zo geweest. Nou, het publiek gaat er nog een keer achter staan. Want Van der Zanden is weg. Voorzet komt niet aan in de handen van keeper Vrooms. Die af en toe wat te doen heeft gehad. Maar niet om nou te zeggen van nou, daar heeft ze nachtmerries van gehad vooraf. Dit zijn van die heerlijke wedstrijden voor keepers. Ook al kan ze de bal niet altijd vangen. Want ze stompte heel veel de bal weg als die bal in haar buurt kwam. Maar dat heeft ze goed gedaan. Het stompen der bal. Want Nederland heeft weinig kansen kunnen creëren. Nu weer de uittrap. Die komt dan nog een keer voor Oranje terecht. Brugs heeft de bal in de middencirkel. Speelt hem naar de rechterkant. Richting Van der Zanden. Maar Van der Zanden, speelt ze maar Liverpool, wordt niet bereikt. En dan is het Lim Willems die probeert bij een tegenstander er langs te komen. Lukt niet, maar er wordt ook een overtreding op haar gemaakt. En dus een vrije trap voor Oranje. Even een beetje ruzie maken. Heerlijk. Met Jule Brandt die de bal niet snel genoeg teruggeeft. En dus de vrije trap voor Oranje. Ja, een vrije trap voor Oranje. Nou, iedereen nog maar eens een keertje mee naar voren. Dominique Jansen mee naar voren. Kaptein mee naar voren. Ik zie Berestijn daar staan bij een vrije trap die iets over de middellijn genomen gaat worden. En erin gedraaid zou worden waarschijnlijk door Esmee Brugs. Brugs achter de bal. Egerola is daar ook. Ja, eigenlijk alles wat oranje is, is daar mee naar voren. Egerola de lucht in, maar die komt niet bij de bal. En dan nu de kans voor Willems. Willems dicht bij de doellijn en wurmt de bal over de lijn. Is dat een goal? Nee, hij is in de handen van de keeper. En de keeper heeft hem. Ja, iedereen juicht, iedereen krijst. Want het gebeurt ook nog bij een vak van oranje supporters. In ieder geval, ja, ik geloof dat ze een vrije trap heeft gegeven aan Duitsland. De grootste kansen van het Nederlands team bij Willems. Die eerst een poging doet om bij de bal te komen. En dan komt die bal op de paal, zie ik ook nog. En dan raakt inderdaad Willems de keeper. Het is een scrimmage van je welzijn. Het is een scrimmage zoals een scrimmage hoort te zijn. Maar hij eindigt uiteindelijk in de handen van de Duitse keeper. Ja, zelfs nog op de paal. Nederland kan in ieder geval zeggen dat ze een keer op de paal hebben geschoten in deze wedstrijd. Maar helaas, het levert niets op als als de bal aan de rechterkant over de zijlijn gaat en er een inworp is voor de Duitsers. We zitten in de extra tijd die bijna 3 minuten van de 5 minuten voorbij is. En dus nog 2 minuten om 2 doelpunten te maken. Ik durf er wel wat op te zetten dat dat niet lukt. Ja, durf je dat? Durf je dat risico wel dat te nemen? Dat risico durf ik te nemen. Ja, zelfs als je door een oranje bril kijkt. Ja. Ja. We hebben nog 2 minuten te gaan, een blessuretijd. En Duitsland neemt alle tijd bij een inworp. Een inworp die overigens wordt weggekopt weer door Esmee Brugs. Een hoogheven been, gevaarlijk spel aan Duitse zijde. En dan willen ze de bal weer niet afgeven. Komt er nog een gele kaart aan van Stephanie Frappard. Een gele kaart voor de rechtsback, voor Gwin. Ja, omdat ze een spel bederft. Ja, wat zal dit Gwin... Ja, dat zal de Gwin niet erg bezighouden. Het zal er niet erg kunnen frustreren. Gwin die nu maar eerst de bal een ros naar voren geeft. En waar Esmee Brugs nog een tikkeltje haast heeft. En Kasperij ook om die bal heel snel te nemen. En Kasperij krijgt nu aan de linkerkant de bal. Die ros hem maar naar voren. En Berestijn zegt, die heb ik wel. Maar ze raakt alleen maar lucht. Waar de bal terecht komt bij Egerola. En Egerola naar Dieke Kaptein. Ja, Kaptein wordt van de bal afgelopen. En dat is knap gedaan door Hegering. Wel een hoekschop voor Oranje. We zitten in de laatste minuut van deze wedstrijd die ja, zo hoopvol was voorafgaand aan deze wedstrijd. Maar doelpunten van Buhl en van Schüller hebben ervoor gezorgd dat het een deceptie wordt voor Oranje. Oranje niet naar de Olympische Spelen. Daar waar ze 4 jaar geleden nog wel waren. En uitgeschakeld werden in de kwartfinale. Duitsland was daar niet in Japan. En gaat nu wel naar Parijs. Een duw in de rug. En de bal komt nog voor het doel. Maar levert niets op voor Oranje. Wordt nog weggeramd uit de verdediging door Gwin. Bal over de zijlijn in worp Oranje. Snel genomen door kaptein. Die gooit hem op Brugs. Maar Brugs wordt door twee speelsters... Gwin heeft nu pijn. En ja, ik wou bijna lachen van wat stel je aan. Zo lijkt het ook wel. En dat lijkt ook eigenlijk wel Wieke kaptein te zeggen. Een blessure voor Gwin. Maar Wieke kaptein staat er bezorgd bij. Dus het zal wel iets zijn geweest. Er staat weer Gwin. En de laatste seconde tikken weg, Philip. Ja, die 18-jarige helpt er overeind. Want zo jong is kaptein nog maar. Het zijn de laatste schermutselingen van een pikzwarte avond voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. Het is nu afgelopen. En iedereen aan oranjezijde treurt. Nederlands team loopt de Olympische Spelen in Parijs mis. Ze gaan er niet naartoe. Ze vallen af. Ze hebben het niet gered tegen Duitsland. We moeten wel zo eerlijk zijn. De sterkste ploeg heeft hier vandaag gewonnen. Dat waren de Duitsers. Helaas, zo is het nu eenmaal. Daar zal Andries Jonker zich ook bij neer moeten leggen. Op het moment dat de topvorm werd gevraagd, naast alle fysieke problemen, was die topvorm er niet. Ik zie een grote lach bij Horst Rubesch, die er in ieder geval voor zorgt dat hij naar de Olympische Spelen mag. In welke functie is niet bekend. Misschien alleen als vertegenwoordiger van de Duitse voetbalbond. Misschien nog als bondscoach als ze nog geen ander kunnen vinden. Maar de treurnis is er voor het Nederlands vrouwenvoetbal. Het komt keihard aan. Ze mogen niet naar de Olympische Spelen. Vanuit Heerenveen, Andy Houtkamp en Philip Koken. Dank bij ons in de studio is Jeanette van der Laan, analist, oud Oranje International. Jij kwam hier vanavond binnen en je zei, nou, het wordt spannend, maar je was ook wel hoopvol. Je had een lach op je gezicht, ja. Die zie ik nu niet meer. Nee. Is het nou echt nog een moment spannend geworden vanavond? Nee. Nee, ik vind het overduidelijk dat Duitsland de sterkste was. Dus dat kun je wel constateren. Maar dat het zuur is, dat is natuurlijk ook wel zo. Hè? Want we zijn het ook niet meer gewend dat wij ons niet kwalificeren voor een groot toernooi. Maar Duitsland was eigenlijk op veel fronten gewoon sterker. Hè? Fysiek heel sterk, zette heel snel druk. En het verschil was Schüller, volgens mij. De wissel. Tweede helft erin gekomen. Maar nou, goed eigenlijk, denk ik. Ja, zij heeft heel goed gespeeld. En dan hoop je dat Nederland ook zo'n wissel had kunnen hebben. Dat had dan net de wedstrijd nog kunnen kantelen. Maar het is een kwaliteitsverschil. Nou was het in de eerste helft in ieder geval qua stand nog wel redelijk in balans. De tweede helft zien we wat omzettingen bij Oranje. Maar eigenlijk meteen vanaf de aftrap alleen maar kansen voor Duitsland. Het lag echt behoorlijk open in de tweede helft. Ja. Ja. Ja, we hebben natuurlijk al eerder gezegd dat wanneer Spitsen en Jans wat meer naar achter gedrongen worden. Meer op één lijn gaan spelen om toch Brugge wat aanvallender weg te zetten. Dan neem je natuurlijk ook een risico. Is ook vaak goed uitgepakt. Maar Duitsland ging gewoon heel handig mee om. Omdat ze natuurlijk al heel vroeg druk zetten op onze verdediging. En dan met een hele snelle vaardige Schüller daar. Ja, dan en Oberdorf erachter en Pop. Dan moet je wel echt aan de bak om daar het verschil te kunnen maken. En dat is niet gelukt. Nee, hoe moeilijk is het ook voor Jonker om dat dan nog te kunnen corrigeren tijdens de wedstrijd, tijdens die tweede helft? Nou, dat is lastig. Je ziet natuurlijk dat het Nederlands team vanaf het eerste moment onder druk heeft gestaan. En dat die druk eigenlijk alleen maar toenam. En heeft hij wat tactische wissels gedaan. En dan is het heel lastig als je dat al hebt gedaan om nog een tijd te keren. Dan moeten de spelers natuurlijk ook wel gewoon zelf doen in het veld. En heel af en toe zagen we een speldenprikje met een aanval met Berestein. Martens een enkele keer, maar het was gewoon niet goed genoeg. Uiteindelijk werd er nog wel wat gewisseld. Van der Zanden bijvoorbeeld die erin kwam. Is dat niet laat eigenlijk? Te laat? Te laat in de wedstrijd. Ja, dat kun je altijd betwisten. Ik vond dit niet te laat. Je zag wel dat ze gelijk op haar manier ouderwets weer in de diepte werd gestuurd. Het vervolg was er dan helaas niet. Ja, nee, ik vond dat niet te laat, deze wissel. Nee. Spitsen, 33, Martens 31, Danielle van der Donk 32. Alle drie vroegtijdig naar de kant. Hebben we hier naar de laatste wedstrijd misschien wel van die generaties te kijken? Nou, dat denk ik niet. Het is wel een teken aan de wand dat ze alle gewisseld zijn. Maar als je daar tegenover zet dat Groene, wat mij betreft, de beste speelster aan de kant van Nederland was, dan kun je niet zeggen dat deze generatie al klaar is. Wat ik wel weer hoopvol vind, is, we hadden het over kapitein aan het voor de wedstrijd. Zij heeft het gewoon echt naar behoren gedaan. En zeker in balbezit zie je echt wel dat het een hele vaardige speelster is. We praten zo verder met jou hier in de studio, Jeanette. We gaan even kijken in Heerenveen buiten het stadion. Daar staat onze collega Danny Simons. Ik denk veel teleurgestelde fans daar, Danny. Ja, veel teleurgestelde fans inderdaad die hier naar buiten stromen. En dat gebeurde eigenlijk al na die 0-2. Toen zag je al de hoop, ja, aan de gezichten van de Nederlandse fans, dat ze de hoop hadden opgegeven. En ondertussen, ik zat vlak bij de Duitse commentator, die ging steeds harder praten. Een collega naast me zei op een gegeven moment, ik wist niet eens dat zij er ook waren. Het valt me nu pas op, zo hard begon die Duitse commentator te praten van enthousiasme. En ja, het contrast met de sfeer nu buiten bij de Oranje fans is dus enorm. Ik heb er twee fans tussenuit uitgepikt tussen die stromen mensen die naar het OV of naar de auto lopen. Twee jongens met een oranje vlag met Nations League erop en het KNVB-logo ook. Maar eigenlijk kwamen jullie niet zozeer voor die Nations League meer, hè, voor die derde plek, voor dat brons. Maar eigenlijk hoopten jullie natuurlijk dat de oranje dames door zouden gaan naar Parijs. Ja. Naar een ticket zouden bepachtigen voor de Olympische Spelen. Ja. Hoe teleurgesteld ben jij? Ah, wel redelijk teleurgesteld, want ik had er wel heel veel vertrouwen ook in. Vooral in het elftal ook. Maar dat heeft niet mogen baart. En gewoon erg jammer. Maar er komen meer kansen. Maar voor de Olympische Spelen is het dus nu eventjes afgelopen. Ik zie jouw vriend hier met een vlag nog steeds zwaaien. Juist. Je kan toch nog wel een klein beetje lachen, zie ik nu. Jazeker kan ik dat, jazeker. Hoe dat dan? Nou ja, verder was een mooie wedstrijd, toch? Wat was er dan zo mooi aan? Wat waren dan toch nog de lichtpuntjes die jij eruit hebt kunnen halen? Het was verder een spannende wedstrijd te plaatsen ook. Op het laatste moment kwam er best wel veel druk ook. Er gebeurde wel wat. Er gebeurde zeker wat. Ja. Dus verder een mooie wedstrijd ook. Dus verder, wat ik ook al zei, spannend. Maar toch helaas wel een mooie wedstrijd. Ja. Helaas verloren. Maar ja, wie weet komen er nieuwe kansen. Wat zouden jullie tegen de oranje speelsters willen zeggen die zometeen waarschijnlijk met teleurgestelde kopjes zometeen die bus in moeten, die spelersbus weer? Wat wij zouden willen zeggen, blijf trainen, goed jullie best doen en volgende keer toch. Komen meer kansen, laat je niet klein maken. Nou, rationaliseren kun je leren tussen alle emoties door. Hey, jongens, dank je wel, wel thuis. Ja. Hè? Ja. Dank je wel, hetzelfde. Hoi. En terwijl wij ABBA horen met Take a Chance on Me, zien wij hier op de schermen allemaal blije Duitsers en teleurgestelde Oranje speelsters. Want Duitsland wint 2-0 en dus gaat Oranje niet naar de Olympische Spelen. Kans verkeken. Het verschil tussen Nederland en Duitsland, zeker in die tweede helft, was toch echt wel, ook fysiek echt wel groot, hè, Jeannette? Ja. Ja, dat vond ik ook wel opvallend, dat de Duitsers heel sterk in het duel waren. Zelfs zo sterk dat bij de 0-1 ik dat echt exemplarisch vond voor de hele wedstrijd. Dat Oberdorf daar een kopduel wint van twee Nederlandse speelsters in het strafschopgebied. En dat Biel daar doelpunt scoort. Ja, daar zie je de gretigheid, maar ook de kracht die Duitsland dan wel had. Ja, Sherida Spitsen, toch een ervaren kracht van het elftal. Ook geen hele gelukkige wedstrijd gespeeld, hè? Nee, niet gelukkig. En ze is ook wel vaak balvast. En dat lukte vandaag ook niet goed. Kwam wel natuurlijk in een hele moeilijke rol te spelen. Voor haar niet zo heel handig om zo in die verdrukking naar achter gezet te worden. Maar ja, goed, het is wel de aanvoerder. En je verwacht dat ze daar dan misschien toch iets beter uit kon komen. Ja, en als aanvoerder had ze de opdracht om na de wedstrijd te verschijnen voor onze verslaggever Rivka op het veld. Sherida, ik kan me voorstellen dat deze heel hard aankomt vandaag. Ja, deze doet wel zeer, maar als je kijkt naar wat we met z'n allen hebben gedaan. Als je kijkt naar de Nations League, de pool al die we hadden, was een pittige pool. Zijn we eerst in geworden. Hoe we dat met z'n allen hebben gedaan. Nou ja, de tegenslagen die we ook met elkaar hebben gehad. En dat we uiteindelijk vanavond hier staan. Eigenlijk in die finale om een ticket te proberen te pakken. Dat is helaas niet gelukt. Maar als je dan kijkt hoe we dat hebben gedaan. Ja, was Duitsland gewoon vandaag beter dan dat wij waren. Zo eerlijk moeten we zijn. En we hebben momenten wel goed gevoetbald. Maar ja, zij waren net wat beter vandaag. En dat moeten we dan ook accepteren. Want waar ging het vandaag mis in jouw ogen? Nou, niet voornamelijk echt mis, maar zij voetbalden toch momenten wel wat makkelijker, hielden wat makkelijker de bal in de ploeg. Ja, en daardoor kwamen wij wel vaak wat onder druk te staan. En wij waren wel, denk ik, te vaak te snel kwijt, waardoor wij niet heel veel kansen konden creëren. Ik vond Linette was wel een aantal keer gevaarlijk. Nou ja, en dat was het dan ook. Dus dat was zonde, maar we hebben wel geknokt met z'n allen voor wat we waard zijn. Jij bent 33. Bij de vorige Spelen was jij precies in die periode even geblesseerd. Ja. Dat lijkt erop dat dit dat ene ontbrekende puzzelstukje is in jouw carrière dat niet compleet gaat worden, de Olympische Spelen. Dat klopt. Dat doet zeer. Maar ja, dat hoort ook helaas bij topsport. Dat hoort bij winnen en verliezen. En die doet wel even zeer. Maar goed, uiteindelijk hebben we nog meer om voor te spelen. Volgende maand moeten we alweer kwalificaties spelen. Maar ja, het mooi geweest als het op mijn lijstje was komen te staan. Maar ja, uiteindelijk hoort dat bij topsport. En het doet dat zeer, maar ja, het hoort erbij. Ja, want voor de duidelijkheid, 4 jaar ga je niet meer door. Maar voorlopig speel jij nog gewoon bij Oranje, toch? Jawel, dat wel. Zeker, ik vind het nog het mooiste wat er is om voor je land uit te komen. En ik voel me nou goed. Alleen ja, deze die zal wel even... Die zal ik wel eventjes voelen, maar uiteindelijk ben ik ook wel een persoon die dan weer doorgaat. En dan is het ook wel weer de focus op het volgende. Ja, het is wat het is. Ja, Sherida Spitzer was dat net bij Rivka op het veld. Hier Jeannette van der Laan in de studio. Ze zegt, ik ben er voorlopig nog gewoon bij. Is dat eigenlijk een goede zaak? Of is dit een moment om nu te zeggen, bezem er doorheen? Nou, nee, het lijkt me wel goed dat zij er voorlopig bij blijft, ja. Ja, dus, ze is denk ik nog heel belangrijk voor het team. Niet alleen met haar ervaring, maar ook dat ze het voetballen gewoon nog goed aan kan. Maar het is heel normaal dat je natuurlijk met een bepaalde generatie tegen een moment aan gaat lopen dat je moet gaan, gaan verjongen. Ja. Ja, en dat is een heel natuurlijk proces. Maar ik verwacht dat zij er volgende maand wel zeker bij is. Ja. Hoe vind je haar klinken? Want ze zegt eigenlijk, ja, Duitsland, ja, maatje te groot. Heb je soms? Ja, nou, zij kan denk ik heel goed analyseren. En het is een topsporter, puur zang. Hè. Dus ze zegt ook van dit doet echt zeer. Nou, geloof me, dat doet ook echt zeer. Maar dat hoort wel bij het bestaan van een topsporter winnen en verliezen. En ik denk dat ze dat is wat ze duidelijk wilde maken. Maar ze is ook heel realistisch. Ze verwijt het team niks. Dus aan de inzet heeft het niet gelegen. En Duitsland was gewoon een maatje te groot. Nou, dat hebben wij volgens mij ook geconstateerd. We hadden het al even over het doorselecteren van spitsen. Maar dan is er ook iemand nodig die dan aan de deur klopt. En de hele breedte. Kan je daar toch bij Oranje wel zeggen dat het, ja, dat het niet overhoudt? Nou ja, op dit moment het lijkt dat nog niet. Hè, maar je hebt natuurlijk ook wel gewoon de talenten die er aankomen. Maar het belangrijkste is denk ik dat wanneer de talenten gaan doorstromen. Dus we hebben vandaag al kapitein natuurlijk gezien. En Kasper Rijs, een jonge speelster. Dat je wel ook weer een nieuw team gaat smeden met de nieuwe generatie. En ja, dat is denk ik wel een uitdagende taak voor de bondscoach. Heeft hij daarvoor genoeg tijd? Volgend jaar is het EK alweer? Nou ja, dat is de tijd die ervoor staat. Hè. Dus daar wordt hij ook wel voor betaald om dat zo goed mogelijk te doen. En over een maand is er al een kwalificatiewedstrijd. En dan moet het team er gewoon staan. Dus ja, dat is wel een hele kluif. Maar het is wel Nederland. Hè. We zijn natuurlijk wel ook gewoon van een goed niveau. Ik probeer ook nog even naar iets positiefs te zoeken dan. Het ging de afgelopen weken veel over dat hele drukke speelschema. Is dan misschien de positieve conclusie dat er nu een relatief rustige zomer aankomt voor Oranje? Of is dat, ik dat te zoen? Ja, dat is te snel. Oké. Niet gelukt. Niet gelukt, Johan. Wel geprobeerd. Toch bedankt, Jeannette, voor jouw analyses bij dus de helaas verloren wedstrijd tegen Duitsland vanavond. A man's got to make whatever he wants and bake it with his own hands. Poor people stay poor people and they never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it, even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do. And sing and sing your song. Alan Price en Poor People. We eindigen nog met ander sportnieuws. Hè? Ja, komt uit de Formule 1, hoorde u weer al vandaag op deze zender. Red Bull-baas Christian Horner is na een intern onderzoek vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de succesvolle Formule 1-renstal van Max Verstappen bekendgemaakt aan de vooravond van de start van het nieuwe seizoen. En Angelo Terwiel vroeg aan Formule 1-analyst Jan Lammers hoeveel invloed dit onderzoek heeft op het team. Ja, dat we het überhaupt hierover hebben. Ik bedoel, je zou denken van nou, het wordt een spannend eerste weekend. Maar het wordt dan op een hele andere manier spannend. Het is niet mijn expertisegebied. Maar ja, ik denk dat natuurlijk Christian Horner is de beleidsbepaler. En die stuurt mensen natuurlijk aan. Maar ik denk niet dat het de mensen zijn waar Max direct qua prestatie mee moet werken. Dus de technische mensen, de mensen die over de strategieën gaan en noem maar op. Dat is toch een heel apart team. Dus ik denk niet dat Max hier veel van gaat merken. En het team zelf? Want ja, er is een hoop gebeurd, een hoop besproken. Tuurlijk, ja.